podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 20/8/2016 och det här är avsnitt nummer 81. Ja, jag heter Fredrik. Med oss har vi Danny och Rob och Kalle och Lotta. Hallå! Hallå! Har ni överlevt sommaren? Knappt. Det har varit väldigt varmt. Hade vi sommar? Hade vi det sommar? Det var snö ute. Jag har ju suttit på kontoret för det mesta så jag har inte märkt om det har varit sommar eller inte. Ja, jag menar, jag lämnar ju aldrig huset i alla fall. Så. Varför då? Han spelar spel, han måste ju ha något att prata om på kanten. Det är ju massa folk där ute ju. Så man måste träffa och prata med och solljus. Nej, det gör det enkelt för dig. Du tar med dig en brännmålsracket. Och nej, vi går inte. Ser du hur blek jag är, Fredrik? Alltså, jag gör inte bra ut. Nej, men jag trodde du var som vanligt att vara lite smått döende. Ja, det också. Ja. Men, han cosplayar en vampyr hela tiden. Ja. Han går bara väldigt in för rollen. Gaming-vampyr. En undervattensvampyr. Blå, och drink your Siberia. Blå. You've come to drink your bike. Den här säsongen startar starkt, måste jag säga. Ja, vi är tillbaka. Det finns mycket att prata om idag. Vi kommer bland annat prata om Hearts of Iron 4, Savage Resurrection och Starbound. Sen lite nyheter med No Man's Sky och Battlefield 1 beta och lite annat smått och gott från kanske sommaren då. Och sen lite övriga nördämnen som Stranger Things och XXXHolic och lite annat smått och gott. Men vi hoppar rakt in i spel i fokus, där vi pratar lite om spel. Spel. Det inte framkom i namnet då. Men... Vänta, ska vi prata om sånt helst nu också? Ja, jag tror att många tänker sig att det här med nördliv, det är en spelpodcast. Nu är vi såklart också andra saker än bara spel. Jag menar, Rob är ju faktiskt vår deltidsvampyr som sagt, så det finns ju lite vampyrism man kanske kan ta upp. Men vi skiter i vampyrismen och sen så pratar vi om Hearts of Iron 4 istället. Och Kalle. Ja, så jag. Du är ju en expert. Ja, givetvis har spelat i 11 timmar ungefär. Nej, vänta, nu har jag spelat hela dagen. Det borde vara mer. Ja, hur som helst. 26 men timmar. Alltså, vad får dig att köra det spelet? Varför spelar du det spelet? Min kompis har en viss fetisch för andra världskrigets spel. Och sen så hakar jag med på en efterkälke där. Nej, men... I hans fetisch? Ja, precis. Det gör det. Nej, men... I en kälke. Ja, men det blir ofta så när man har en riktigt nära vän. Efter idag så har jag kört 26 timmar, för jag satt och spelade... Vi var 5 stycken idag. Satt och spelade med Daniel Saxin och company. Det var väldigt kul. Men vad är då Hearts of Iron? Jo, det är ett grand strategy-spel som utspelar sig under andra världskriget. Vart annars ska det annars utspela sig om det är ett spel som jag spelar? Och det går ut på att erövra världen. Så det är lite som ditt hobbyprojekt på sidan exakt. Om? Det är jag som är det är som pinken. Jag trodde det var Lottas grej. Försökte erövra världen. Nej, men alltså... Grejen är att man måste låta de här ungtupparna leka av sig lite först. Jag menar, det är ändå vår babyface. Precis. Och så sen visar jag hur man gör helt enkelt när han har fått göra sin grej. Bara för att få måla upp en bild och gameplay ser ut. Alltså det här är ett strategispel på makroskala får man väl säga. Du styr divisioner bara helt enkelt. Så att det enda spelet, det vyn du har hela tiden är ju bara en enda stor världskarta. Liksom. De kan zooma in på. Det är aldrig något liksom in mot Total War-hållet, utan det är alltid den här stora bilden. Och man kan ju välja att gå den historiska rutten, man kan ju välja att slå av och på, så att AI:n väljer de alltså historiska val då, så att säga. I spelet så kan du börja antingen 1936 eller 1939 då, det är de scenarier du har att välja. Och därifrån så kan ju liksom vad som helst hända egentligen. Du måste ju inte nödvändigtvis gå historiska rutten. Du kan ju leka runt som du vill. Men din uppgift är ju egentligen att styra ekonomin och militären och så vidare. Och så vidare. Till vinst helt enkelt och erövra. Och det finns ju... Ja, jag tycker det är väldigt invecklat. Det är väldigt svårt att lära sig till början. Men jag uppskattar det ändå ganska mycket för det är... Ja, det är väldigt utmanande. Det är det ju, absolut. Ta mycket tid. Vi började någon gång vid 12 idag och vi spelade tills klockan 5 när mitt internet gav upp. och tack, kom hem. Och då hade vi kommit 2 år tror jag i spelet, alltså i in-game speltid typ. Men är det här, jag som inte har kört någon av de här egentligen. Jag äger säkert men har inte kört. Är det liksom väldigt turbaserat? Nej, det här är real time. Det är ingen turn-based, det är real time. Okej. Okay. Det är inte vad så. Men då om du kör, om man är 5 stycken då, då ser man alla andras arméer rör på sig. Om man är allierade, liksom. Ja. Alltså vi var i olika länder nu, så när vi spelade den här gången så var det jag och min kompis, alltså Daniel och min kompis Erik var ju tillsammans och styrde Tyskland tillsammans, eller ja, man får väl säga Tredje riket egentligen. Och sen så jag var Spanien och de andra var, nu ska jag säga, Italien och Turkiet eller då, Ottomanska riket då. Mm. Och det är först när man allierar sig med varandra, om man går in i samma faktion, då kan man se varandras trupper. Annars så ser man ju bara det som man själv kan spana över, så att säga. Men du, så har 2 stycken var Tyskland? Ja, precis. Man har möjlighet att styra samma land tillsammans. Så det, hur fungerar det där? Det kan vara lite kaos om man inte är överens om man vill göra, för att det kan liksom, man kan styra som, det är inte som att om jag går in och ska ändra på en sak så händas du från att styra av det själv, utan det kan liksom bara jag kanske sitter och pillar på någon division någonstans och så helt plötsligt bara försvinner de för att du, det är så här, den som du spelar med styr. Men men man får ju komma överens liksom. De la upp det som, Tyskland är en ganska stor nation, det finns mycket att hålla reda på, stora med och allt sånt där, så de la upp det som att Erik, min kompis, han styrde militären i sin helhet, så flottan och flygvapnet och armén då, medans Saxin han tog då politiken och det ekonomiska med handel och så vidare. Mm. Man kan lägga upp det på det sättet och styr. Ja, det är coolt. Det är ganska trevligt faktiskt, för då om man bara är 2 stycken så kanske det är lite trevligare om man samarbetar på det sättet än att ha varsitt land. Mm. Just för att många av de här länderna, alltså de håller sig till det historiska, så många av de länderna, det är inte som att alla länder är liksom likvärdiga på något sätt, utan det är liksom, du har de här powerhouse-länderna på den tiden, stormakten liksom Ryssland och eller Sovjet får man väl säga, och Tyskland och Storbritannien, alla de här, de har ju liksom, medan de här små, det finns liksom små fjuttländer som inte har så mycket att säga om egentligen. Så att då kanske det är roligare om man spelar bara ett land istället. För vem skulle du rekommendera det här? Jag menar, är det bra för någon som aldrig har kört den här Grand Strategy? Nej, då skulle jag rekommendera liksom Civilization i så fall, för det är mycket mer approachable. Uh-huh. Det här är väldigt oförlåtande. Jag skulle, om man vill ta den utmaningen, varsågod. Thorian är skit, så den hjälper inte så mycket. Så jag skulle rekommendera, om man vill komma in i det och läsa lite, så titta på någon Let's Play först, för det såg jag innan. Det finns många duktiga spelare på det här som har lärt sig. Om man ja, det är ingenting som är riktigt uppenbart liksom. Och det är så här, när jag spelade nu var jag inne på 26 timmar jag spelat det här spelet, men in idag liksom lärde mig nya grejer den här gången också liksom. 26 timmar in eller så. Nice. Om det är väldigt gott tecken, det finns hela tiden saker att upptäcka. Det finns ett visst djup, absolut, det finns det. Så att det är, spelet är sen tummen upp, men det kommer inte passa alla, så är det ju bara. Det är ju ett väldigt nischat spel. Jag kan tänka mig också att det blir väldigt olika spelupplevelser beroende på vilket land du kör. Oh ja, absolut. Man vill väl säkert hoppa in och köra de här klassiska liksom, kör som Tyskland och meja i början och sen så blir man mejad själv i slutet. Nej, men det man väljer, det är väl det man de flesta vill hoppa in och göra, liksom köra som Tyskland, där möjligtvis USA och allierade, för det är ju det som är coolast, de har ju mycket trupper och sånt där. Mm. Men visst, så är det ju. Och sen så det roliga är ju egentligen när man väljer att inte gå de historiska rutterna, för då kan ju liksom vad som helst hända. För nu när jag och min kompis Erik spelade själva, då så blev vi allierade med Ryssland. Så vi spelade som Tyskland, vi blev allierade med Ryssland och bara mejade alla. Jag såg på några som spelade det här och de spelade som Sverige, Norge och Danmark. Och de allierade ihop sig och gick emot allihop. De tog ut Finland och tog sig neråt där. Till slut så var de krossade för att alla hatade dem, så hela världen typ i 2 faktioner allierade sig och gav sig på dem, och de fick ju storstryk, fick de ju. Men det verkar ju som ett ganska komplicerat spel om man jämför det sig med Civ eller ja, något av de andra strategispelen jag har spelat i alla fall. Men det låter i alla fall som en klar rekommendation förutsatt att man lite kanske tänker efter vad gäller genren och 40 så. 40 euro på Steam. Yes. Bra, men då flyger vi ut lite i rymden då. Och då tänker jag osökt på Robs frisyr. Nej, jag tänker på Starbound. Min frisyr? Din frisyr? Jag vet inte, jag såg det framför mig. Erik, jag tittade, man ska inte kasta på bävrar i trähus. Nej, precis. Inte heller kaskelotter på utedasset har jag hört. Jösses, alltså, ibland känner jag att det är väldigt tryggt att inte vara med på bild på podcasten. Den dagen kommer. Ja, när du får bra internet, din jävel. Du får bättre internet. Det är på väg. Den tiden kommer sakta. Då kommer allt bara välla tillbaka på dig. Som allt som kommer välla ut ur Robs mun nu när vi ska prata om Starbound. Precis. Det är ingen nytt spel, men vad fick nej, du att ta upp det här? Det har ju nyligen det släppts. Det har ju version 1 liksom är ute nu. Jag har inte spelat spel förut, har jag inte gjort. Men det är ju typ, om man spelar Terraria så är det lite samma känsla är det över det hela. Det är ju så här side-scrolling, så här pixel art stil. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Jorden blir överfallen av ett hentai-monster och Vänta. Hentai-monster? Ja, massa tentakler och tentakler. Och skrikande okay. Jag tänkte direkt överallt, så här, eller? Jag tänkte det direkt så här, du vaknar upp så här, det utspelar sig någon gång i framtiden så här, och man vaknar upp, man ska precis ta examen som någon sån här space guy, protector of the universe type person, sort of. Den gamla titeln. Ja, precis. Space guy. Protector of the universe. Det är som första ranken liksom, private. Det är space guy. Space guy. Jag tänker bara Burst the Rocket. Yeah. Space guy. Man ska precis ta examen, och precis när man går ut på scenen för att få sitt diplom eller sin grej och whatever, så kommer det tentakler upp från golvet och grejer och attackerar. Och jag tänkte direkt, hej, jag vet hur det här slutar. Men det gjorde det inte, så inte så som jag trodde i alla fall. Eller som du hoppades. Ja. Bara i vissa historier är det okej. De förstör jorden helt enkelt. Och man lyckas ta sig ut, fly jorden i ett litet ruckel till rymdskepp. Den har inte ens kopphållare på kaptenstolen liksom. Det är helt jävla förjävligt. Alltså, vad ska jag då ställa mig i latte? Ja, precis. Det är det. Och det finns inte ens en Starbucks på skeppet. Gör inte. What? Nej. Nej. Inte på hela skeppet? Nej, nej. Nej, men så alltså, att efter den introduktionen så vaknar man upp över Random World Number One. Så vitt jag förstår det som så är det helt random vilken värld man spanar över. Man har ingen FTL-kapacitet. Du kan inte, ditt skepp är rätt. Ja, det är inte så jättebra skick. Är det inte? Och du har ett AI som säger, hej, gå ner på planeten nedanför, vi kan teleportera. Vi har kraft att teleportera dig ner, men vi kan inte åka någonstans. Ja, så man får åka ner helt enkelt och leka Minecraft i sidescrolling i en liten stund. Man hittar där ett tempel typ, och där de säger men du måste hitta så här många bitar för att kunna acceptera eller för att kunna aktivera de här, och de grejerna är typ nere vid jordens kärna, så du måste gräva en lång jävla tunnel eller ner sånt där, och så hittar de det, så kan du aktivera den där. Ja. Det har man spelat Terraria så är det lite samma stuk, fast den har en story, vilket jag är relativt säker att sist jag spelade Terraria, vilket är 2 år sedan, något sånt där, när jag köpte det, jag har spelat typ 10 minuter av spelet eller något sånt. Wow. Ja, jag startade det, spelade runt lite, tänkte vad är det här för skit, och så stängde jag ner det. Jag kände väl att det var inte riktigt för mig. Jag gillade inte riktigt hur det funkade. Men Starbound har lite mer att ge. För du kan få tag på lite andra vapen och lite sånt. När man väl tar sig från första världen, så öppnas det upp. Du får en story, du får lite uppdrag du ska göra och sånt där. Och så kan du åka runt och göra massa grejer. Så det är väldigt Minecraft i sidescrolling, eller Terraria då, första biten av spelet. Och sen så öppnar du upp, jag fick tag på en jävla skjutvapen som sköt iväg en geléboll som exploderade. Så det var lite som en granatkastare, fast det var gelé typ. Det såg ut som det i alla fall. Och man stötte på lite monster och sånt där. Och sen jag hittade, efter en stund så hittade jag ett settlement där det var massa folk som ville ge mig massa quests som jag sprang iväg och göra. Så jag gick iväg och hämtade deras vänner typ 50-11 gånger. Min vän gick iväg för att möta mig någonstans, nu är han borta. Och så gick jag dit och så hämtade jag honom, så gick han tillbaka. Och de bara, åh vad jätteduktig, så ville de inte prata med mig mer. Nej, men, och efter ett tag så började de uppgraderades de här citizens då, så de kunde joina mitt crew. Vilket var ganska intressant. Så man kan uppgradera sitt skepp och lite sådana grejer, så att det, och du kan uppgradera lite andra saker. Och du kan köpa saker, du får quests från folk. Och det är en hel del grejer, så det är ganska intressant. Det är lite mer det har lite det där extra som jag gärna vill ha från spel som inte är Minecraft, men som är i samma veva. För att Minecraft är Minecraft, och det går liksom inte att komma bort från det. Det är helt okej, men ska man göra någonting som liknar det, så vill jag gärna ha någonting mer. Och att ge det en story och lite mer quests och sånt, även om de är random quests och alla de är typ, hej, gå och hämta den där snubben, eller gå, hej, gå och spöra den monster, hej, gå och spöra den monster för den åt upp mina grejer som jag behöver. Eller gå och ge den här till den här personen så vi kan bli vänner. Jag bara, okej, okay, varför kan inte du göra det för? Han är seriöst 5 meter bort. Kan inte du bara gå liksom? Nope. Ja, nej, det är lite där. Alltså det känns lite som om de jävlas lite med den där atypiska questen i som är basnivå i typ alla MMOs. Hej, gå och döda de här 5-11 sakerna. Alltså, ja. Det är... Nice. Det är en bittersweet experience på vissa sätt. För att när du dör så förlorar du alla dina saker, förutom de som är lite essentials, som de som är så typ vapen och armor lite så. Sorry. Nej, men det är... Jag kommer av mig helt nu. Vad sa jag för något? Nej, men du förlorar dina grejer, de faller ut så här, puff, över hela ytan. Så du tappar alla saker förutom typ vapen och torches typ och lite sånt. Så då hamnar du tillbaka på skeppet, så du är tvungen att teleportera ner. Så att dog du långt under marken, så måste du springa hela vägen dit. Men som tur är så verkar det som om dina grejer despawnar, i alla fall inte speciellt fort. Jag tror jag sprang i typ... Jag tror jag letade efter mina grejer typ 10-20 minuter. Jag dog över en fiende flera gånger utan att plocka upp mitt inventory. Så när jag till slut lyckades döda den, så hade det gått säkert en halvtimme, och då var alla mina grejer kvar. Så att, det tar en stund innan de despawnar i alla fall. Har de väl kanske räknat med det liksom, att det kan hända och så, och ta med i beräkningen? Jo, det värsta var med mig, jag har inte spelat nu på typ en och en halv vecka. För att jag var nere djupt i jorden och höll på att springa kring. Jag hade inte grävt en tunnel, utan jag bara följde de naturliga tunnlarna. Så jag var jättedjupt ner, och så dog jag. Och jag har absolut ingen aning om hur jag kom ner dit. Och jag hade jättemycket grejer på mig. Det var questsaker och allting. Din klant. Ja, det var questsaker och allting. Så då rage quittade jag lite. Då var det lite så här, faktiskt. Jag bara, I'm out. Orkade inte. Ja. Men vad säger du? Vem riktar sig det här mot? Är det mot alla liksom, eller någon specifik typ av spelare? Alltså, gillade man Terraria, så tror jag nog man gillar det här. Jag tror att det är väldigt... Jag tror det tilltalar folk som gillar den där lite Minecraft-känslan, de som är lite för den här öppna världen, vill crafta grejer. För du kan ju alltså bygga saker också. Du kan bygga ett hus och sådana grejer, för du har ju alltså två olika stadier. Du kan bygga saker där du går, och sen bakom det. Så du kan bygga väggar så här. Så att allting som byggs på din nivå är sånt som du går mot, som är i vägen för dig, till exempel, som en dörr till exempel. Och sen så bygger du bakom det, så kan du bygga en vägg till exempel, och fönster och sånt där. Så att gillar man de aspekten, så tror jag man skulle gilla det här. Gillar man lite space adventure, lite lite rädda världen med lite hentai med lite quests och lite crafting och sånt där, så tror jag man skulle gilla det här. Det är värt att ge det en chans i alla fall. Så att det är inte för alla, tror jag inte. Gav man upp på Terraria efter 10 minuter så kan det vara värt att komma tillbaka det här till Starbound, tror jag, för att det har det där lilla extra i alla fall. För mig var det så. Det blir en liten tumme upp där, helt enkelt. En liten nörd tumme upp. Ja, en liten nörd tumme. Det gamla heliga begreppet. Ja, kul. Men då hoppar vi vidare till lilla Lotta här med Savage Resurrection. Och den första frågan är ju, vad är det? Ja, det är ett FPS/RTS-spel. Jag har bara tittat in i det som hastigast. Men Savage Resurrection är alltså uppföljaren av Savage, som kom ut för ett antal år sedan. Resurrection kom ut nu i förrgår. Och där får du alltså välja om du vill spela ett FPS-spel eller ett RTS-spel, basically. Där du har en commander över de två lagen som finns i matchen. Och commandern spelar basically ett RTS med de andra spelarna som sina gubbar. Han styr var han sätter ner byggnader och sådana grejer. Och i och med då valet av byggnader så bestämmer han också vilken typ av gubbar som FPS-spelarna kan välja. Och lite vilken typ av vapen de kan använda och sådär. Och ja, så handlar det mest om att döda de andra gubbarnas bas, basically. Men kan man vara liksom två lag då, eller? Precis, det är två lag som spelar mot varandra och det är människor mot monster. De är fruktansvärt lika varandra. Det är basically same same but different. Det är lite annorlunda spelstil. Bland annat så... Det är väldigt enkla kontroller överlag. Du har basically en attackknapp och du har en blockknapp eller dodgeknapp. Monstren har en dodgeknapp. De basically gör en attack roll åt det håll som man trycker åt. Och människorna har då block istället och blockar ett par sekunder. Och du har dina ett antal olika attack dudes. Du har de väldigt häftiga attack dudesen som då kräver guld. Du får guld när du dödar andra spelare och när du dödar NPC:er på banan. Och så har du lite mindre attack dudes som också uppenbarligen är lättare att ha ihjäl. Attack dudes. Ja. Och så har du men till skillnad från attack dudesen så har du ju healer dudes också. Ja, just det. Uppenbarligen. Ja. Eller det finns bara en typ av hela dude. Hallå, men han hallå, hänger cool. inte med? Eller? Det är ju skitenkelt ju. Ja, jo. Clearly. Det är... Som sagt, det är väldigt simpelt. Jag som är så katastrofalt dålig på FPS så det bara skriker om det, hoppade in rakt in i en match som höll på mitt i. Och efter några minuter sådär så hade jag klurat ut hur hela fridens dag allting gick till. Och sen var det bara att skutta runt och chatta liksom. Men det var... Men jag är bara nyfiken, det här är alltså ett spel som är helt... Det är inte någon early access eller något sånt där, eller? Nej, utan det hade release nu i förrgår då. Det är mycket möjligt att det var någon form av beta eller early access eller någonting sånt. Det vet jag faktiskt inte. Men nu är det släppt och färdigt. Det finns en deluxe edition som ger den lite cosmetics. Du får lite, lite shiny skins liksom. Vänta, vad är det här för spel? Jag måste ha missat det totalt. Alltså, Savage Resurrection. Savage Resurrection, okej. FPS och RTS. Precis. Då är jag med. Men just, jag tänker ju settingen, är det liksom så här att, för jag tog någon snabb liten titt på någon bild här och tänkte, det där påminner om Ark Survival Evolved. utseendemässigt på någon av bilderna. Mm. Men är det liksom så här modern setting eller en urtida eller vad? Ja, det är väl ja, medieval sci-fi fantasy typ. Den gamla genren. Lotta, det låter så, det låter som den här som du vanligtvis brukar passa in på. Ja, men lite så faktiskt. Om vi tar människorna, för att där är det honestly lättast att sätta någon form av setting. För att honestly monstren, well, det är ett gäng monster. Så att de ser ut lite som monster. Men människorna, där har du i början så har du pilbågar och crossbows. Och sen får du bolters och sånt också. Crossbows? What the fuck? Ja. Du får en pilbåge, yes, och en crossbow. Kan du dem inte välja, eller? Nope. Eller ja, crossbowen är en uppgraderad pilbåge. Den är coolare. Jo, men det är ju där det är. Så att... Yes, yes. That it is. Det är en fuskpilbåge. Ja, för det behövs, det behövs ingen skill för att använda en crossbow. Nej, nej, nej, nej, nej. Det är som en pistol, det är bara point and shoot där. Ja, precis. Nej, men det är väl egentligen typ fantasy-ish, men... Personligen så ser jag en hel del element som jag väldigt gärna skulle passa in i ett Warhammer 40K, en Warhammer 40K miljö. Så att ja, den är lite blandad. Som monster så är det ju, då är det väldigt mycket tydligare, ja, men det här är fantasy liksom. För att du hoppar omkring med dina typiska oversized arms, hulking abominations, och kloar ihjäl dina motståndare och sliter dem i stycken och blodet sprutar. Mumsigt. Precis det vi alla är ute efter. Ja, ja, men det är lite mumsigt sådär. Jag föredrog att spela monster. Ja, du gjorde det. Ja, ja, det gjorde jag. Ja. De var mumsiga. Det är ingen här som är förvånad, Lotta. Absolut ingen. Men no. Vem tror du det här riktar sig mot? Finns det någon speciell spelartyp som det riktar sig mot liksom, eller kan det gå för vem som helst egentligen? Jag tror faktiskt inte att tryhards skulle njuta jättemycket av det här, för att det är ändå ganska stora lag. Du kan vara uppemot 16 versus 16. Du kommer hela tiden, spelet kommer försöka balansera så att du har lika många spelare i varje lag. Men som sagt, det kan bli ganska stora lag. Och i alla fall nu i början så finns där väldigt många nubs. Och jag och grabbarna som jag körde med hade som absolut roligast när vi, ja, men visst, det är klart man försöker vinna, men det, på något sätt så känns det som en hel del humor i spelet ändå. Även då när man kör de första 5 matcherna man kör, så måste man köra med en AI som commander, för att, ja, lära sig spelet antagligen. Men även det var, ja, men det, jag vet inte om det kanske är grafiken som uppmanar till det lite grann, men man ska nog ha lite glimten i ögat när man kör det här. Men ja, som sagt, väldigt snabbt att ta till sig, väldigt lättsmält spel. Så att jag tror att det kan passa de flesta som inte... Finns det här på Steam och så? Eller ligger det... Vart finns det någonstans? Finns på Steam. Jag har bara kört det på PC. Jag tror att det bara finns för PC. Just nu är det rea, 25%. Så att det kostar 15 euro. Ja, men det är inte så farligt. Nej. Du bör ha en rätt okej dator för det. Så inget för mig alls, som andra ord. Jag tror att du skulle kunna klara det. Men ja, om man ser på de minimum requirements, så rekommenderar de en 2,5 GHz processor. Det är ändå ganska... Nu pratar vi liksom inte potatisar längre, utan nu pratar vi en dator faktiskt. Jag ser att Max, den lilla spjuvern, sitter och spelar skiten just nu. Ja, ja, det gör han säkert. Vilken typ. Muppen. Ja, sitter och tjuvtränar gör han dessutom. Han spelade ju till och med ettan, så att han hade redan en headstart. Han måste ha något övertag på något sätt. Ju sådär. Han kan ju inte liksom få stryk hela tiden. Nej, det är sant. Precis. Vad bra. Men jag antar att det får bli sista ordet på den då. Mm. Eller vad säger du, Lotta? Ja, det låter bra. Ja. Bra. Då så. För då rundar vi av Spel i fokus och går vidare till nyheter. Och nyheter då. Vi har lite nyheter. Jag tänkte först innan Danny får ta sätta tänderna i de nyheter som har kommit, så tänkte jag bara säga att för er som lyssnar som kanske inte hunnit titta på den, ta en liten titt på vår hemsida www.nordlivpodcast.se alternativt nördliv.se, där vi har faktiskt gjort en smärre förvandling nu under sommaren och blivit betydligt mer tydligare och lättare att hitta recensioner och krönikor och allt möjligt skoj. Så det var bara något jag ville säga där. För man måste ju promota lite för hemsidan nu när vi har piffat till den så ordentligt mycket, eller hur, Rob? Tackar. Ni är alla välkomna. Okay. Jag har gjort allt jobb, så att... Verkligen. Okej, nu vill vi tacka Robert för all hans tid här på podden, och tyvärr kommer han gå vidare till större, bättre ting, men att det är sista gången han är med här idag just nu. Så. Bra att du tog ord där, Danny, för Det gör vi som så, vi låter dig ta över. Vad har hänt? Ja, vi har haft ett väldigt långt uppehåll, men vi tar bara några roliga nyheter, roliga. Den första kanske inte rolig, vi tänker prata om No Man's Sky, vilket kom ut här nu. Ett väldigt efterlängtat spel, och det har ju lovats högt och lågt om hur det här spelet ska vara, men att det hade en väldigt knagglig start här nu. Att så knagglig att till och med väldigt många inte ens kunde starta upp spelet, utan den bara liksom flippade ur och vägrade starta spelet. Jag kände dock inte någon som har spelare som haft sådana jättestora problem, men ifall man läser online så, och tittar på Steam först och främst för recensioner på spelet, så är det 75% som negativt bara. Väldigt mycket var ju att spelet hackade, även fast man har en fet burk så hackade, och som sagt inte en start upp, så att det var väldigt dålig start. Det här är liksom lite Ubisoft start på ett spel, att ingenting funkar som det ska, att man helt enkelt får vänta. De släppte ju en patch här nu ganska nyligen som fixar upp. Du har ju spelat lite grann, Fredrik. Har du märkt, jag tänkte med sig ändå, du har ju spelat, men har du märkt av några sådana buggar eller något sådär som har varit totalt fucked up med spelet? Ja, det är väl först och främst, tyckte jag, med att mouse smoothing grejer, det gick inte att ändra på sånt liksom. Även om det gick att ändra, men det gick inte att ändra. Det fanns saker man kunde ändra det för, men man såg i spelet att det inte påverkades alls hur jag än ändrade. Och sen var det också som till exempel vad heter det, screen tearing via V-synken. V-synken on, V-synken off. Det var likadant oavsett. Patchen som kom här om dagen i talande stund då fixade mycket av det. Nej, alltså där tycker jag är lite tråkigt när det här är ett väldigt väldigt hypat spel som folk har väntat. Oj. Ja, precis, från Hello Games, och att det får en sån här dålig start, det är inte bra, och vad jag har förstått också, så jag spelar inte spelet, att det är väldigt mycket som fattas i spelet tydligen. En av de största kontroverserna var ju att det var två stycken som skulle mötas upp i spelet för att träffa varandra. Bara för att se liksom, för det var ju utan att säga att man ska kunna träffa på folk, även fast de sa att det är en sån väldigt, väldigt liten chans att ni kan träffa på någon annan i den här jättestora, de här massvis med galaxer och skit. Och de var på samma planet, men de såg inte varandra, vilket blev ett stort rabalder över nätet och liksom bara, vad är det här? Varför kan vi inte se varandra? Det här, ni lovar liksom väldigt mycket sånt här som har varit nu, och det finns så mycket. Det som jag har hört mest om det här spelet är det att det finns inte så mycket att göra i spelet egentligen. Det är väldigt ytligt, om man säger så, när det kommer till content. Alltså, de har ju fenomenalt mycket random generation liksom, procedural generation och sådana grejer. Men, och det finns ju mycket, men efter du har gjort det ett par gånger så är det ganska repetitivt, och det finns inte så mycket du kan göra egentligen. Det tar slut ganska fort när det kommer till vad du faktiskt kan göra, som är unikt, om man säger så. Vad jag har hört i alla fall. Det här spelet har ju precis som Minecraft, att du gör din egna story, och det finns ju en story i det, även fast jag där jag läste väldigt, väldigt ytligt, men det finns en story ifall man vill ta sig del den. Vad heter de för någonting, Fredrik, de här som man... Är det Atlas? Atlas de heter, där man kan få ta del av en story. Det är inte jättemycket vad jag har förstått, men att det finns en historia som man kan ta del av. Men att mycket är liksom... Du gör ditt egna race. Det är liksom resan dit till mitten av galaxen, eller vad fan det är för någonting annat, som är det viktigaste egentligen. Så att man får göra sin egna story helt enkelt. Men jag känner lite att var det inte det här som spelutvecklarna lovade? Att man faktiskt skulle kunna ta ett rymdskepp och åka, jag vet inte hur många år, real time åt ett håll och fortfarande inte hitta kanten av världen. Yes. Jag kommer inte ihåg att de lovade att det skulle vara en intrikat och fångande questline. Jag kommer inte ihåg att de lovade att det skulle vara helt oändligt med möjligheter och du fick göra precis vad som helst och allting var möjligt. Utan det jag kommer ihåg att de lovade var en enorm procedurellt genererad värld. Och ärligt talat, jag tror att hypen kring det har trissat upp folks förväntningar och förvrängt spelet i The Public Eye så till den grad att det har blivit en besvikelse för många. Ja, och det tycker jag är jättesynd. Problemet ligger väl egentligen i att de har ju varit så otydliga, eller det har varit så vagt med vad de har lovat egentligen. Det har lämnat allt, de har lämnat allting till spelarens fantasi, och då har liksom man gått vidare på det där med men du kommer kunna göra alla så mycket saker och så dit. De har inte varit så jättetydliga vad som faktiskt spelet kommer innehålla då. Sen så har de ju lovat saker och ting som multiplayer ska funka, man ska kunna se varandra och sådär hit och så att de har inte varit riktigt sanningsenliga så här. Men jag läste en intressant inlägg på Reddit kring det här, och jag misstänker att det är så som har hänt, att de har insåg innan release då, det har ju skjuts upp flera gånger sådär, men de insåg att de inte hade möjlighet att ha alla de här funktionerna, så de var tvungna att plocka bort dem. Då plockade de bort en funktion, vilket gjorde att en annan funktion inte skulle funka som den skulle, och så bara fortsatte det så blev det den här väldigt bare bones-spelet vi har nu då i dagsläget. Frågan som kvarstår för min del är ju, hur kommer det här spelet se ut i framtiden? Liksom? Hur kommer det kunna patchas och uppdateras? Och som det ser ut just nu så är det ju mer en upplevelse än ett spel. Det är liksom det finns inte tillräckligt mycket för att, eller så, jag har läst typ två recensioner av det här spelet och de är båda väldigt åsiktsbaserade, och då är det har varit mest att det är inte så mycket man kan göra i spelet, så att det är mer du sätter dig bara och liksom kör. Det är liksom inget tänkande, utan du går bara typ. Så det är mer du upplever spelet mer än att du spelar spelet, om man säger så. Nej, men som sagt, spelet är ju som sagt, just nu är det som när Vanilla Minecraft kom ut, att det finns inte så mycket, men att det kommer ju uppdateras hela tiden. Och det är ju inte, de inte som med Vanilla Minecraft. Det där i Minecraft, så det roliga, det som var så roligt med mining, eller det som var belönande med mining får man väl säga, var att du kunde bygga skit. Det kan du alltså, inte. Alltså, jag menar att du hade liksom en bas, men att om du tar jämför Vanilla Minecraft med det som finns just nu, det är liksom så stor skillnad. Å andra sidan så var inte Vanilla Minecraft ett spel för 60 euro. Eller vad kostar det? Det är $60 i USA, men vad är det i Sverige? Det är väl 60 euro är det väl också. Det brukar vara runt samma. Ska jag bara öppna upp där. Och att Sean Murray, som är då grundaren utav det hela, har ju som Kalle sa, det har varit väldigt luddig, så att det finns ju på Reddit, så var det några som gjorde en sån här, det liksom, här är vad han har sagt, här är vad som har lovats av spelet, och här är det som fattas ur spelet. Jag pratade med Fredrik om det förut, och det är väldigt mycket, och de har ju diskuterat, det ska ju patchas in, eller de ska ju fixa med, men det har man ju hört så många gånger. Och sen var det ju snack också, jag läste det lite vagt på någon, att de har ju sagt att DLC ska ju vara gratis också, men att det kanske nu kommer kosta. Det är väldigt mycket som går tillbaka på just nu på saker som de har sagt, att nu kanske DLC kommer kosta pengar, för att det tar ju så tid att göra massa nya saker. Men så länge nu här är min personliga åsikt, så länge det inte är saker som redan är utlovat, så skit ifall de tar pengar för det. Ifall det är något jättestort, en helt ny station, massvis med nya skepp, sure, fine, inga problem ifall de faktiskt tar betalt, för att det tar ju tid och liksom och göra saker ifall i slutändan att de behöver det för att kunna fortsätta göra någonting. Sure, ta pengarna, att så länge det inte är saker som är redan utlovade. Jag menar, de kunde gå till en helt annan rutt med det här. Alltså de, jag menar, om man ska fortsätta jämföra det med Minecraft, så var ju faktiskt Minecraft i beta jävligt länge innan det faktiskt släpptes en officiell 1.0-version liksom. Och det hade, de hade tid. Det var fortfarande folk som köpte det och betalade pengar och spelade och tyckte om det väldigt mycket. Men det var liksom ändå, det såldes som en beta-produkt. Man var tydlig med att det inte var färdigt. Nej, det såldes som en alfa-produkt. Ja, det är till och med. Innan det gick in i beta, innan det släpptes ordentligt. Precis. Till och med det. Medan det här presenteras som ett färdigt spel som har massa... Man har lovat en himla massa och man levererar inte speciellt många punkter. Och spelet i sig verkar vara ganska tråkigt. Jag ska vara helt tydlig, jag har inte spelat det, inte en minut. Tänker inte lägga några pengar på det här spelet förrän det är mer lovande. Utan det är liksom, det är bara röda flaggor överallt, varning som viftar liksom. Så att jag tänker det här är ju sånt där spel som känns liksom att vänta. Det är ju så många som har köpt spelet, så det är ju bara vänta in och sen se när folk faktiskt säger att ja, men nu är det faktiskt ett fungerande spel. Så men ifall det, vi fick här frågan här från Gentle Crabfish, ifall det är det värt 60 euro. Fredrik, du som har köpt spelet, känner du att det är värt pengarna än så länge? Ja, jag har ju bara lagt ner runt över 40 timmar på hittills. Så jag vet inte om jag kan riktigt säga så mycket om det. Det är en svår fråga. Men om vi säger så här, Fredrik, känner du att det finns tillräckligt mycket i spelet för att det ska vara värt den summan då? Ja, egentligen vill jag inte gå in på det, för vi har en recension som kommer nu inom kort. Men det som jag ser som plusset i det här spelet är egentligen att varje värld är ny. Varje gång du tar rymdskeppet och startar den från markytan ut i rymden, ser en planet och så tänker du, jag undrar vad den planeten har. Så åker du dit, åker in i atmosfären, åker ner till marken, går ut, hittar en ny planet med ny atmosfär, ny fauna och nya djur. Och varje gång så tänker jag, jag går hit och så sparar jag och sen går jag ur spelet. Nej, jag åker till nästa. Jag vill kolla vad det finns där borta. Och så flyger jag dit. Och så hittar jag mineraler och skit. Och så tänker jag, men här kan jag spara. Så jag sparar här och så tänker jag, nu ska jag gå ur. Men ändå drar det i mig hela tiden som att det finns något där. Det finns någonting i nästa galax. Det finns någonting på nästa planet. Det finns en... Ja. Det är lite så, det där Star Trek-grejen liksom. Vi vill se vad som är där borta. Ja, det fångade, den biten fångar mig. Men det finns många rätt i att det är tomt på det sättet att när du har kommit en viss bit in, då har du sett allt du kan se vad gäller just vilka produkter eller vilka saker du kan göra och så på sätt och vis. Det är just den här katalogiseringen av nya världar och växter och djur egentligen. Den här sen... För mig känns det ganska... Jag kan sätta mig och så flyger jag till en planet och kollar hur det ser ut. Och samtidigt så här underbar musik som de har skapat. Jag vet inte vem musikern är, men kompositören har gjort ett jättebra jobb. Som fångar känslan av en slags enslig, synt så här värld får man liksom. Eller man bygger upp en sån känsla. Och det passar ganska bra. Så jag tycker att om man är lite så här, inte så säker, vänta tills det kommer runt 300, kanske 250. Då är det definitivt värt pengarna. 500 ska man nog vänta med om man är lite osäker. Jag säger så här. Att jag väntar hellre på någonting som Dual Universe, vilket är No Man's Sky och Minecraft. Det är No Man's Sky, Space Engineers och Minecraft i ett spel i stort sett. Du kan bygga en rymdstation, du kan bygga vad du vill liksom, men det är också det här exploration-grejen. Så att jag väntar hellre på något sånt spel faktiskt. Sen så för er som spelar på PC så finns det ju redan ett väldigt fint exploration-spel som heter Elite Dangerous, så gå och köp det istället. Wow. Är du sponsrad av dem eller Carl? Frontier kan det finns, det här, vi kommer gå igenom det framledes. Det finns väldigt stora skillnader mellan Elite och Ja, det är klart. Alltså, Elite är helt annat spel egentligen. Och olika aspirationer i spelen framförallt. Som är väldigt tydliga. En sista sak jag vill nämna. Alltså, jag har ingenting emot att man köper det nu och sen så utvecklas spelet under tidens gång. Alltså, det ser man ju så jättetydligt på Elite till exempel. Det har ju varit, när det släpptes från första början så var det väldigt bare bones. Och fast idag så är det ett väldigt feature complete komplett spel som och man kan köpa DLC och allt sånt där för en lägre kostnad än vad det släpptes. Så att men hade man haft den ut, alltså hade de varit för tydliga med det från början med Norman Sky, så hade jag inte haft det hade inte varit så konstigt. Alltså, okej, köper det nu, det kommer utvecklas. Det här är ett sånt spel som du kommer spendera många timmar i alla fall. Så att det tar en stund att lägga till nya grejer, det gör inte så mycket. Jag tror att prisbilden har pressats upp egentligen mest, nu antar jag bara, men just för den här på grund av att de har blivit så hypad från Sonys sida. För det är ju i grund och botten ett indiespel. Det är en indie-studio. Men när de fick Sony som backade upp dem, då kunde de få 500 kronors prissättningen på spelet på konsolen då. Och då blev det ju naturligt att det skulle föras till PC. Jag tror definitivt det här skulle ha landat på runt 300 eller strax över 300 som nypris, hade det inte varit backat av Sony. Yes. Och men, kanske också ett mindre konsolfokus också. Så att det hade varit mer ett rent PC-spel. Men precis. Yeah. Å andra sidan, det är just det som jag tror konsol, jag tror det är det som har fått många att titta på det, just för att det finns inte sådana här spel på konsol. Förutom Elite finns ju till Xbox, men det är detalj. Ja, till Xbox, ja. Vi får ta bort Carl från den här podcasten. Han sitter där och sponsrar en massa spelföretag. Ja, det snart kommer han med Coca-Cola och så här, jag ska bara dricka lite av min. Eller, ja. Säg inte så, nu blir jag ju törstig. Han brukar vad säger vara, du, Daniel? Jag ska tror vi gå vidare till nästa nyhet? Vidare till nästa, och här kommer ju Carl ha en liten åsikt också. Han kommer säga, för de har ju nu utannonserat när den öppna betan för Battlefield 1, jättedumt namn, kommer dra igång. Och det är den 31 augusti som den drar igång då. Och ifall man är medlem i Battlefield Insider så får man tillgång till betan den 30 augusti, en dag tidigare. Är verkligen 24 timmar så... Ja, är det så? Är det så himla viktigt? Vad är Battlefield Insider? Ja, det är bara när man skriver bara signar upp på deras hemsida så får man lite mer. Då får man massa spam-mail, typ det. Och möjligheten att få betan lite tidigare. Det är, bara, det är som det är gratis. Precis, ja, det är som vilken annan sån här grej du blir medlem på, Rockstar eller vad som helst. Du får kanske liksom, då kommer det nu är vi fyra gånger XP och allt sånt där. Det är helt enkelt bara det. Men att då är det här är som vi nu vet den öppna. Vem utav oss här kommer försöka spela den öppna betan här nu? Jag är nog ganska sugen. Ja, jag kommer ju definitivt spela och kanske streama lite också, varför inte? Är det en öppen beta så kan vi kanske... Yes. Rent hårdvarumässigt så är jag ganska redo nu, så att säga. Come at me, säger jag bara. Ja, vad behöver man för hårdvaru ungefär? Alltså, om vi pratar rutten potatis mot faktisk dator. Nu är det ju... Nu, jag vet inte om de har gått ut med några specs eller rekommenderade specifikationer så där. Och det är ju en beta-bild de kör på, så jag misstänker att den inte kommer vara lika optimerad som den riktiga releasen, men man vet vad. Men det är säkert... Jag vet inte... Det är säkert i linje något snäpp högre än vad Battlefield 4 var, skulle jag kunna tänka mig. Det är svårt att säga sådär på raken faktiskt, för DICE är ganska duktiga på att skapa skalbara spel faktiskt, så att svårt att säga. Ja, faktiskt. Jag tror faktiskt men, att om man nöjer sig med liksom lite sämre grafik och sådär, så tror jag att du kan spela det på en rutten potatis faktiskt, just för att, som sagt, DICE är duktiga på det. Rutten potatis till och med? Oj. Den har precis börjat mögla liksom, så att den är liksom, det är fortfarande livsstil. Det tar ganska lång tid för en potatis, gör inte det? De är ganska mögelfria. Oh my god, hur kom vi in på det här egentligen? Betan är på Xbox One, PlayStation 4 eller PC, och då är det ju Origin såklart vi pratar om. Vi kommer prata om det. Nästa nyhet. Yes. Yes. Jag tänkte bara säga nu att spelägarna är Conquest för 64, en 64-karta, och Rush för 25. Yes, här är nästa är lite mer riktad mot Lotta då, och det är den här nya Mini NES Classic Edition. Det är en liten minutgåva av de klassiska Nessen med 30 spel inbyggt i, och man får med 2 stycken kontroller också, och det här är något som utannonserar här i sommar, och jag tycker det är en ganska cool grej för att retro inne, och när vi snackar retro då är det ju liksom den gamla Nintendo-burken som man ska prata om, och bland de bättre spelen också. Men, so cute. Men Lotta, är nyfiken, är du sugen på att köpa en sån här? Yes! Yes! Now! Give! Från bilden som de har så ser det ut som det kommer sitta ganska fint i handflatan. Så, men de har inte kommenterat på, jag såg det i artikeln, att det, de har inte kommenterat på hur stor den är. Så att det kan bara vara en... Det där är ju bara en mock-up-bild bara för att få att den kommer ju såklart vara mindre. Du behöver inte ha en fullbyggd, eftersom det är mer eller mindre, det är ju bara en emulator med ett USB-minne egentligen inbyggt i den där fina lådan. Men... Det är bra att du säger det, för det gör mig lite besviken att man inte kan såhär, skaffa mer spel till, utan det är såhär, satt vilka spel som kommer släppas. Ja, nej, det är ju tyvärr. Du kommer inte kunna ha, du kommer inte kunna ha fler spel, och du kommer inte kunna sätta i kassett heller, även om du... Jag lovar dig. Jag lovar dig, Carl. Alltså, ja, det är bättre en, en vecka efter det. Två dagar. Jag sätter det nu. 36 timmar efter det släppt så är det någon jävel som är ute. Och titta här. Det kommer finnas en video på YouTube där han visar. Liksom, här spelar jag det här spelet på den här emulatorn. Så det visar sig att det är bara en liten Raspberry Pi inuti eller något sånt där. Ja, eller hur? Nej, men det kommer, det kommer finnas 36 timmar. Det är min... min vote här, det är 36 timmar efter det är släppt, så kommer någon ha crackat den här skiten och spelar, har lagt in en stor jävla lista med alla NES-spel som finns på den där skiten. Jag lovar dig. Ja, men alltså, världen är full av möjligheter. Det är klart att någon kommer göra någonting. Frågan är hur glada Nintendo blir på det. Oh, den här videon kommer hamna på YouTube, och sen kommer Nintendo ta ner den. Och sen läggs den upp på Vimeo istället, och så händer inte så mycket mer. Ja, precis. Det kommer content and ideas så jävla hårt att den kommer bara fjärtas ut i internet. Okej. Okay. Yes, och den släpps den 11 november här i Sverige. Det finns tyvärr inget riktigt pris, utan de har bara satt ett preliminärt pris just nu, ett ganska högt pris. Var väl strax under 1000-lappen eller sånt där, har jag för mig. Men att det kommer ju såklart ändras. Ska man mörka sina gamla spel som Nintendo är experter på, så varför inte? Yes. Ja, men alltså, grejen är att det känns som en mysig grej. Visst, det är klart, jag har ju spelat emulerade NES-spel på datorn. Det är inte det att jag måste spela om de här spelen, för jag har inte haft någon möjlighet att spela dem sen den gamla NES-en gick och dog för 20 år sedan. Utan det är klart att man har spelat spelen. Och visst, det är klart att det finns andra handhållna enheter också. Absolut, fine. Men, ja, men det känns ändå mysigt på något sätt. Och jag tycker om idén med liksom... Ja, men du köper en maskin, den har spelen, det är klart liksom. Du behöver inte koppla upp dig och ladda ner och massa patches och DLCs och skit. Det ska bli lite mysigt. Yes, mysigt. Men vi hoppar över till den sista nyheten nu, den här som har, ja, om jag säger det på ett snällt sätt, gjort folk fucking pissed off, så är det nya Metal Gear-spelet som Konami utannonserade här nu i veckan, och det ska heta Metal Gear Survive, vilket är ett 4-player co-op stealth, har de sagt, men att om man tittar på trailern så är det ingen stealth någonstans. Det springs, det skjuts höger och vänster, det är som vilket annat FPS, men ja, vad ska man säga? Och zombies. Och zombies också. Oh my god, är det här COD eller har jag missat någonting så där? Världen behövde verkligen flera så här co-op. Om vi säger så här, vi tar en enkel fråga. Behöver det här spelet komma ut överhuvudtaget? Svar nej. Ja. Eftersom Robert sa ja, varför Robert? Vill du utveckla varför du vill att det ska komma ut? Alltså, jag tar gärna fler co-op survival-spel. Ja. Yeah. Så de där miljonen som redan finns, det räcker alltså inte. Nej, ah, okay. Vi behöver fler. Bra. Så är det bara. Ja, jag säger så här, ge Konami en chans då. Se vad de kan göra. För om det här går så som vi tror, att det går käpprätt åt pipsvängen, då tycker jag, då kommer de förhoppningsvis faktiskt se, men det här gick ju inget bra. Nu lägger vi ner helt. Jag vet inte ens varför de försöker. Metal Gear Solid 5 var ju... Nu kommer ju... Alltså det är ett enkelt skäl. De har en licens som säljer. Precis. Det var ju en bajsmacka i sig det där spelet. Nu måste jag äta upp mina egna ord för det var mitt Game of the Year förra året. Men ja. Det har sina andra problem. Gott. Men det är inte ett perfekt spel om man säger så. Ja, så jag vet men, inte riktigt. De har i alla fall gått ut och sagt att det här är ju inget AAA-spel och det kommer därför inte hamna i den prisklassen, utan det här kommer ju vara som ett billigare spel, inte en $60-spel utan kanske en $20-30 däremot. Men att det här spelet utspelas tydligen efter att Mother Base har sprängts och alla där sugs in i ett wormhole och hamnar i en annan dimension som inbos av zombies med lustiga stenar till huvuden. De är unicorn zombies. De är unicorn zombies, precis. Yeah. Ni hörde det här först. Så det mest intressanta kommer väl när de väljer att göra ett huvudspel så att säga som faktiskt fortsätter storyn, kan de försöka i alla fall. Så att, men det här är liksom bara okej. Okay. Det är som Fredrik sa och som Danny brukar säga. Pengar styr. Precis. Ja, alltså det här är väl deras test som Fredrik sa, det här är väl ett test att se ifall folk är intresserade av någonting som de producerar utan Kojima helt enkelt. Och ifall det här säljer bra så kan de tänka att vi kan väl försöka få in någon som skriver en liknande Metal Gear story och sen liksom bara se hur det blir. Troligtvis inte en som tar 100 år på sig och säga att vi måste ha mer saker utan någon som de faktiskt kan styra bättre. Jag tror de skiter i story helt, ja. De kommer köra på co-op-biten och sen kommer de ta någon svepskär. Ja, ni dras in här, så. Överlev. Det var så himla tydligt när jag såg trailern att det inte var Kojima som regisserade längre. Det såg så himla tydligt på stilen och cinematografin och allting att det inte var hans längre. Så var det ingen trailer med valar som flyger omkring och bebisar och sånt där? Man bara, det här är inte Kojima som har gjort. Det var inte massa såhär, det var inte såhär episk musik och konstiga kameravinklar och massa lens flares. Så att det var väl vilket är positivt, tycker jag. Möjligtvis. Han har ju sina brister, Kojima. Jag är inte ett fan av Kojima överhuvudtaget. Jag har ingen förtroende för honom. Hans spel har ju gått upp och ner. Man säger så. Jag tycker han har gått upp och ner i alla fall. Jag var inte först med att komma in här, det, en zombie unicorn i alla fall. Om du är tyst bara, pojk. Om vi säger så här, alltså sure, jag tar gärna co-op så där. Jag är lite smått nyfiken på hur spelet kommer vara helt enkelt. Eftersom de säger att det ska vara ett stealth-spel, men att det som de har visat upp har inte uppvisat någonting. Så att jag tar gärna och kollar lite grann på det. Så här, jag har inga stora förhoppningar. Jag har inte spelat om Metal Gear sedan de första tre eller fyra. Pratar du om Metal Gear 1 och 2 och sen Metal Gear Solid 1, eller pratar du om de som första, var på PlayStation? PlayStation-spelen. Så jag har inte spelat det senaste, så för mig är liksom, vad står den innan här? Att, ja, sure, ett bra gameplay, är det bra helt enkelt så kan jag ta det liksom, så länge de inte liksom, nu är det ju att de har klämt att direkt efter liksom Ground Zero så jära jära. Det känns ju inte som att man bör spela för att ha någonting. Men att det ska bli intressant att se vad de gör utav det. Det är ju som sagt ett försök från Konami liksom att göra någonting utav IP:n som Fredrik sa att de har den, och som vi vet att de försöker klämma ut allt möjligt. En guldtacka ur en hönas arsle. Men där har vi i alla fall nyheterna. Guldtacka ur arslet, sa du det? Det sa jag. Bra, då tar vi och rundar av nyhetsdelen där med guldtackan. You're welcome. Arnes. Det är en tjänst, Danny. Anywho, vi går vidare till veckans diskussion. Och det blir inte så mycket diskussion, ärligt talat. Mer som prata lite om hur sommaren har varit, vad vi har tagit oss för och så. För utöver de här spel i fokus-spelen som vi kanske pratar om, så är det ju faktiskt andra saker man kanske gör under sommaren och så. Så jag är lite nyfiken bara på, Rob, vad har du egentligen gjort? Du sa ju förut att du var inomhus mycket. Jag bara sitter och runkar. Vad har du då gjort? Nej. Du också? Wow, vilket sammanhang. Wow! Cool. Det var vi alla har gjort. Individuellt. Ja, precis, Rob. Ja, vi hade ju ett nördlivsmöte i sommar där vi alla hängde tillsammans. Oh, så det... Ett redaktionsmöte. Mm. Okej. Okay. Där försvann 5 lyssnare. Ja, i alla fall. Du, jag ska fortsätta på. Har du några highlights från sommaren? Ja, nej, alltså det största highlighten är, när det kommer till något värt att prata om egentligen, är ju egentligen att vi hade, det var ju, vi hade ju kastat Game Jam där vi alla möttes upp och vi, mm, vi träffade Babyface för första gången i verkliga livet. Jag finns på riktigt, jag är inte bara en ett hologram. Ja, exakt, ett hologram. Ett halvsofistikerat AI. Och han har lika mycket av ett Babyface IRL som han har på kamera. Mm. Yes. Precis. Men är inte det där så här som Max, han har ju sån här datamodeller han använder, är inte det samma sak? Ja, ungefär. Det var ju det jag trodde ett tag, men i sådana fall är det joggan sofistikerat, för att det såg ju verkligen ut som den Carl vi har sett. För jag tror att Carl inte heter Carl, utan jag tror att Carl är Kajsa, 15 år från Örkeljunga. Ja. Det är en riktig twist på det här, på den typiska. M. Night Shyamalan skulle fan vara avundsjuk på den där twisten. Alltså. Han har ingenting på mig. Ja. Nej, men det jag tyckte det var väldigt trevligt. Jag menar, vi hade lite kul på Castle Game Jam, men det verkligt roliga var ju alltså efteråt. Mm. När vi hade en trevlig kväll där vi satt och käkade pizza och kollade på Majen. Alltså, nu har du förstört det här, Rob. Du sitter och pratar om runka och sen hade vi så skönt efteråt. Ja, precis. Nej, men alltså, jag tyckte det var väldigt trevligt att träffa alla. Vi hade en liten get together med allihopa. Vi satt och kollade. Jag vet att Fredrik försöker förstöra det här jättetrevliga minnet jag har just nu, men alltså på helt seriösa termer så tyckte jag det var väldigt trevligt att träffa allihopa och vi beställde online pizza, så satt vi och kollade på CSGO Majen och Max hejade på Dennis väldigt mycket, vilket jag inte förstår. Ja, precis, det var du, man hörde alla skrika, hejade på Dennis. Dennis! Och varje gång Dennis dödade någon så skrek han ja, Dennis! Ja! Han hakar verkligen upp sig, han bara plockar en spelare och bara du, det ska jag härja på. Det var den attityden han hade. Han var mer inne i det där än vad resten av oss var inklusive Carl som följer det lite mer. Så det, ja, men alltså Dennis var ju uppenbarligen bäst. Ja, det hör. Jag menar, det var ju så. Ja, uppenbarligen. Jag menar, okej, det spelar ingen roll att han inte kom längst upp på scoreboarden sen. Men det var ju bara för att hela det andra i laget gaddade ihop sig mot honom, för att, jag menar, det var ju Dennis. Ja, jag tyckte det var en väldigt trevlig kväll faktiskt. Mm. Det var väldigt trevligt. Sen fick jag ju spela lite Uncharted 4 också, vilket var ju en väldigt bittersweet moment när jag inte kunde spela klart skiten. Så jag är tvungen att vänta. Ja, det gjorde vi sen. Ja, och jag fick spela Halo 5 hemma hos Fredrik, och sen spelade jag inte Halo 5 längre. Det var inte intressant. Nej, precis. Du kunde ha läst min recension istället, så visste du exakt vad som skulle hända. Roberts recension på nublipodcast.se. Det är egentligen det minnet, och sen det var det väldigt trevligt, även om en ganska stressfullt och irriterande, att vi launchade den i hemsidan också. Det var väldigt trevligt faktiskt, att vi är på väg någonstans. Det känns trevligt. Mm. Och sen har jag spelat en massa spel också. Det säger sig självt. Det är alltid trevligt. Kalle, vad har du för några highlights för sommaren? Så det var ju den här gången jag satt och jobbade, och sen så har vi den här också den andra gången jag faktiskt var på jobbet. Och sen så har vi den gången när jag var på jobbet. Den tredje gången, var inte det när du var på jobbet? Ja, på jobbet. Pratade med kunder. Det är inte alltid trevligt, så tjäna pengar, vet du. Så man kan köpa grafikkort. Men du har alltså inte varit på kontoret någonting? Eller har du hunnit med alltså, det också? Inte jättemycket, förutom den där gången när jag var på jobbet, så att jag menar. Ah, okej, okay. Ja. Men den där gången du var på jobbet då, Carl? Mycket trevligt, mycket trevligt. Nej, men ja, jag fick ju besöka Örebro en gångs skull. Alltså, jag vet inte, alltså, det var skumt. Jag klev ut på stationen, bara tittade mig runt. Fan. På tåget dit, jag tänkte, fan, jag har aldrig varit i Örebro innan. Får man besöka den staden också? Sen klev ut på stationen, tittade mig runt. Bara, i helvete, jag känner igen det här, men kan inte det till någon händelse, någonting jag måste, nej, vet inte fan alltså. Så det var lite läskigt, men trevlig stad ändå. Mm. Och vi fick gå på och käka på McDonald's i Örebro. Det var en upplevelse. Klockan, vad var det? 11 på kvällen och sånt där, och det var 10-11 på kvällen var det sent och vi var, ja, vi är hungriga, vad ska vi göra för någonting? Så var det någon som nämnde McDonald's, jag tror det var Fredrik. Och så hakade alla på den idén. Och eller, vi bara, ja men vad ska vi äta för någonting? Någon som McDonald's. Och sen gick vi vidare från den idén liksom. Ja men finns det någonting annat vi kan äta? Vi kan ju beställa någonting. Och Fredrik bara, nej men vi går till McDonald's. Han hade helt bestämt sig för att vi går till McDonald's nu helt plötsligt. Vet du varför? För att ni pratar om, men vad ska vi äta? Jag vet inte om vi ska äta. Ska vi äta? Jag vet inte om vi ska äta. Ska vi äta? Nej jag vet inte. Nu går vi till McDonald's. Alltså jag var tyst större i den här diskussionen. Jag kan bara påpeka det. Det var Carl och Danny som förde vidare den här diskussionen var det. Sen tänkte jag, men jag har inte käkat på McDonald's på flera år nu vid det här laget nästan. Ska vi testa på det där igen? Och sen beslutade med att vi inte behöver testa på McDonald's igen. Ja, helt enkelt. Det är nog ett bra drag. Vi kan hålla mig till Max eller något. Ja. Så att, nej men vad mer, jag var ju hälsa på mina föräldrar och allt sånt där. Vi var på Gröna Lund också med familjen, mycket trevligt. Sen får vi inte glömma att jag har jobbat också. Så att ja just ja, du har ju jobbat igen. För övrigt har jag gått över på heltid också, vilket inte är fel. Skrivit på ett nytt kontrakt så att, bra, bra. Ska man gratulera eller beklaga? Alltså, jag tycker väl att det mest är positivt. Jag menar, på något sätt så måste man betala hyran. Jag menar, Rob vill ju bara ha ju bara så mycket pengar, så att jag menar, det går inte. Nej då. Känner du inte att du riktigt får pengar för dina tjänster längre? Ja. Eller han har inte råd att utnyttja mina tjänster speciellt mycket, så jag menar, vad fan. Ja, det är trist. Nu slickar han som fingrarna. Usch. Men vad bra, vad bra. Vi hoppar vidare till norska. Ja du, vad har jag gjort för något roligt i sommar egentligen? Förutom att spela spel, titta på massa filmer, vilket jag kommer till senare. Sitter på balkongen. Hitta med näven till alla småbarn. Ah, jag fan glömde ta med mig käppen. Jävlar. Danny? Ja? Jag hatar dig. Varför då? För att du sitter och har det bara jättemysigt och trevligt hela sommaren. Så går det. Jag vet inte, han har ju haft Fredrik runt omkring sig, så att det, trevligheten kan ju diskuteras. Ja, jo, precis. Bor man i samma område som Fredrik så är det liksom dumt att liksom, man bara, fan, jag får inte andra skärmen att funka. Fredrik bara, jag är där, jag är där om 2 sekunder. Så här. Han var redan på väg över när du sa det. Var det någon som sa dataskärmen? Ja, precis. Jag behöver inte ens ringa till honom. Jag tror han har någon kamera uppsatt här, vilket oroar mig. Men nu när jag ändå håller på. Nej, alltså höjdpunkter som sagt, Castle Gaming var kul. Fredrik och jag tog en liten minisemester där, då han lyckades komma undan från sina ungar. Så drog vi upp till deras sommarstuga där vi satt och spelade klart Uncharted 4 i deras sommarstuga så där. Och sen satt vi och såg lite gubbiga ut och alltså det var jättetråkigt där. Vi satt, det var jättefint väder och precis vid sjön. Fläktade fint. Vi kunde gå in och spela Uncharted 4 och äta god mat och grilla och sen spela mer Uncharted 4. Ja, det var jobbigt, men någon måste ju göra det också. Det kan inte vara mycket Uncharted 4 kvar efter det måste ha varit typ så 10 minuter speltid. Oj då. Nej du, det var någon ansenlig bit. Det var det. Jag är förvånad. Men det är bra att veta i alla fall, så att jag har mycket kvar att vänta när jag väl har spelat mig upp till den biten igen. Precis. Nej men det var precis, Danny, det var en jättefin det var en sån där vi kunde bara sitta liksom ute på gården för att tala om att resa ut. Knäpptyst liksom, man hörde, det var absolut inget ljud så där. Tala om att resa bort, så det var ju faktiskt, jag glömde nämna, jag var ju på Öland och kampade också, så det var ju trevligt. Det var ju... Ja, men... Sen har ju, som sagt, han har ju försökt skriva lite recensioner och sånt där, men att det gick ju till helvete en sväng där när PlayStation gick sönder med i alla fall. Och sen har vi lekt lite grann med andra datagrejer som komma skall framöver. Kan tyvärr inte säga någonting, det är hush-hush. Men utöver under det, alltså, nej. NDA. Ja, precis, under NDA. Det är Robert i negligé, som sagt. Wow. Hur får du till den? Jag satt och läste chatten och Gent Crabfish sitter och skriver om dig i negligé. Jag vet inte vad Gent Crabfish vill se dig. Nej, alltså det var en ganska bra sommar, så det var lugnt. Ja, man följer oss på Twitter så ordnar vi det sen. Precis. Nej, det var en bra sommar. Mycket spelare och sånt där, så Lotta, har du någon liten höjdpunkt? Ja, jag måste ju tyvärr följa med strömmen lite och tycka att ja, men det var väldigt mysigt med Castle Game Jam. Också väldigt trevligt att gå runt där också under veckan och ja, men kika lite och heja på folk och sådär. Lotta, sanningen ska fram. Du kikade bara inte. Du skulle in och muffla runt i källkoder och sånt där. Jag såg dig. Jag såg dig. Har ni spelat något av spelen från Castle Game Jam så ska ni veta det. Hälften av koden i alla de spelen är Lottas. Hon kunde bara inte låta bli. Jag skulle bara pilla lite. Lotta, det finns ingenting som heter pilla lite när det är källkod. Det finns inget som heter pilla lite när det är Lotta heller. Inte små pillar heller. Anyway. Så var jag ju också iväg och hade silversmides kurs. Just det, ja. Ja, och fick vara lärare för första gången. Det var väldigt trevligt. Så att jag och en guldsmed från Stockholm hade hand om ett gäng på, ja, hur många var de? Typ 14 pers tror jag, 14-15 pers. Och så, ja, smidde vi från gryning till skymning, höll jag på att säga. Helt jättemysigt. Avslutade dagarna med trevligt samkväm i en mysig bastu. Ja, det var en väldigt lyckad vecka, måste jag säga. Fick hamra lite silver, fick hamra lite elever. Jag tror inte vi vill höra hur du liksom definierar hamra elever, men i alla fall. There was a lot of banging going around. Yep. Anyway. Ja, och sen har jag också suttit lite grann på kontoret sådär. Aningen. Du kan ju också kanske testa någon sån här HTC Vive heter det, va? Ja, det var någonting sånt. Men det skippar vi snabbt över och går vidare till nästa. Yes, ja, nej. Jag har införskaffat en HTC Vive. Och jag har tyvärr inte hunnit leka med den så mycket som jag skulle vilja ännu. Men än så länge, I like it. Jag har lite små problem med att få visiret att sitta vettigt. Det är väldigt känsligt nämligen hur det sitter, om det är så att du ser med skärpa eller inte. Och det är möjligt att jag också är överkänslig, men om det sitter aningen fel så blir jag ganska yr ganska fort. Oj då. Vet du vad jag ser fram emot, Lotta, när Fredrik ska testa? För Fredrik, han blir utav, ska vi se, vad var det? Alien vs Predator, och Fredrik satt och spelade. Han var nöjd att gå och lägga sig mer och mindre på golv, för han blir så jävla åksjuk. Så det, jag säger så här, ifall Fredrik kommer och ska testa, ha en hink framme. Han får ha en sån här en påse, sitter som en sån här, vad heter det, en sån här feedback för hästar liksom. Han får så en sån sittande på. Lotta, du får tipset här utav Jens Crabfish att silvertejp finns ju, och då kan du få så att headsetet sitter bra fast på huvudet. Alltså, silvertejp har redan varit med och lekt med den här viven, men det var väl när vi skulle sätta upp den ena av lanternerna. Alltså, nu vill vi inte höra detaljerna här. Vad du och Max gör. Ja, det var ju snack om massa spel åt en nati-hållet där. Var det ju. Möjligtvis spelat lite, Lotta. Så att silvertejpen låter ju väldigt suspekt där. Nu förstår jag inte vad du menar, Rob. Nej, jag tänkte bara att det är... Ja. Snabb fråga. Har vi R-rating på den här podden när den kommer ut? Jag känner att det behövs. Ja. Explicit. Okay, ganska säker på att det är inte första podden. Just checking, så första delen. Det är liksom så här, det har vi på alla. Men vi behöver ju höja ribban. Det är första avsnittet på säsongen ju. Nu sa han ordet. Ribban. Ja, så då är frågan. Men Lotta, det här med HTC Vive, det måste vi ju verkligen återkomma till. Min plan, jag kommer förhoppningsvis få lite mer tid att leva mitt eget liv i typ oktober, men vi får se. Det är väldigt mycket som kommer hända nu närmsta veckorna. Men tro mig, jag kommer att testa den där leksaken. Jag menar underverket av modern teknologi. Utförligt. Alltså, det låter som du pratar om något helt annat än en Vive nu, men okej. alltså, nu. Jag förstår inte, det här är programmeringskursen all over again. Bara för att jag säger att vi befinner oss inuti Anna behöver det här inte betyda någonting. Lotta, för, och jag tror jag talar för alla som har lyssnat på den här podden, så att när du öppnar upp truten så förväntar vi oss vissa saker. Det är sånt som det är the Lotta garanti helt enkelt. Jag förstår, jag är helt oförstående, begriper inte. When Lotta speaks, you expect på. Profanity. Oh yes. Very much of it. Oh yes indeed. You know what I mean. Wow. Ja, men det är väl bara för att jag är den sexistiskaste, manschauvinistiskaste nörden av oss alla här. Så att, och det menar, säger någon någonting. Måste komma med de här. Vi kanske ska fortsätta vad du har uppskattat i sommar. Oh. Ja, precis. Nej, men det är väl i princip det. Jag har testat också Samsung VR. Men det gjorde jag innan HTC Viven. Jag ville ha mer än vad den erbjöd, så att då blev den Vive också. Gav den inte dig tillfredsställelse? Precis. Den hade inte alla tillbehör. Nej, jag kände att som sagt, jag ville ha lite mer än vad den erbjöd. Jag tycker så kul att titta på. Så då fick jag reta på annat håll. Så kul att sitta på Fredrik, han sitter bara, oh my god, shut up, låt henne prata. Kan vi komma vidare? Okej, nästa mans rakning. Fredrik. Ja, Fredrik, vad har du gjort i sommar? Förutom jag har inte gjort något. Han var inte här för de saker vi sa att han var här för. Han var inte, det var hans. Ja, det är klart att jag tyckte det ni säger, alltså med Castle Game Jam och hemsidan. Det är ju framförallt hemsidan jag lagt ner ett par timmar på. Bara några, jag gjorde som sagt mesta. Yes. Annars så, ja, vad fan har jag gjort? Jag har haft lite semester, tack och lov, men det har ju blivit, det har varit mycket bakom kulisserna för hemsidan med kanske just med recensioner och produkter att recensera framledes så att det har egentligen varit hela tiden där. Men jag har också fått tid, jag har fått åkt till Harjebaden som ligger nere i Askersund och bada och myst helt enkelt. Jag menar, vi hade ju den där lilla helgen för oss där nu i Hällefors. Mm. Wow. Som vi pratade om förut med Uncharted och det. Och nej, det var en jättefin semester. Jag lirade lite spel, inte för jag kommer på ett enda nu när jag ska försöka komma på något, tänkte jag. Men, och någon gång ibland så umgick han med sin familj. Ja, det hade jag också tid. Vi hade, just det är ju klart, Pokémon Go gick jag och dvärgarna med. För Julia, min yngsta, hon gillar ju verkligen Pokémon. Hon samlar redan innan på såna här kort. Så när Pokémon Go kom, då var det ju som handen i handsken verkligen. Så frågan, vilken level? Och vilket lag? Det blåa laget. Mystic, tror jag de heter, va? Låt mig ta en liten kort anekdot här om Pokémon Go. Uppe i Örebro så har vi en kyrka mitt uppe i stan och... Det är bra att du drar en av dina anekdoter. Det här innefattar dig också sådär. För att vi skulle gå på bio och går upp förbi kyrkan och... där sitter Fredriks fru, hans yngsta dotter, så där och sitter och spelar. För det är Pokémon Stopp där och sitter och spelar Pokémon. Fredrik går in, vi går in och sätter oss och pratar lite grann och de andra... Pokémonarna drar upp mobilen och liksom bara, vad är vi här för någonting? Det är mössigt med folk. Liksom jag bara, oh my god, vad har jag hamnat bland för folk? För jag spelar inte Pokémon. Jag är för gammal, säger jag helt enkelt. Mm-hmm. Ja, det är så här barnspel. Nej, det går inte. Alltså, jag tycker det är kul att, för Fredriks yngsta dotter, hon är jätteduktig på att fånga Pokémon, medan mamma är totalt värdelös och får hjälp av dottern. Hon bara, jag kan inte fånga och Julia, Fredriks yngsta dotter, hon bara, så här gör man, så liksom drar hon liksom, fångar. Det är skitkul. Och Fredriks fru är liksom bara, jag kan inte fånga de dumma Pokémon, jag har slängt bort många Pokéballar som helst. Kommer dottern liksom bara, så här gör man, mamma. Poink. Och Fredrik bara sitter så här. Hon blir lite stöddig, blir hon. Och Fredrik bara skakar på huvudet så där. Jag tänker så här, gud vad hon är lik sin far egentligen. Det är skrämmande. Stackars barn. Ja. Nej, men precis. Vi har haft, som de när de satt sig uppe på stan här i Örebro. är ett bra ställe att mjölka lite Pokémons. Lät lite fel när jag tänkte efter, men ja, det var inte jag som sa det. Men annars, vi har haft många, ett antal dagar där jag, ungarna och Pim, min fru, har gått runt bara. Och sen har vi haft med picknickkorg och så har vi satt oss ner, fint väder, käkat gott och sen har vi gått vidare och letat Pokémons. Och så gått in på en restaurang och sen kanske, ja, så där liksom. Så där var det jättemysigt. Låt mig ta en snabb sak här. Som sagt, under sommaren så har jag kanske, jag tror inte jag nämnt det förut, men under sommaren så är, som Fredrik och jag bor i samma område och vi har ju hand om allt med recensioner och saker vi får in. Och varje gång vi ska antingen gå över och sånt där så är Fredrik liksom bara, kan du bara vänta, jag ska bara fånga en Pokémon. Och vi hade en stund här i somras då vi satt ut på min balkong och Fredrik bara, rör inte. Jag bara, vad? De Pokémon i knät. Så hade en liten, jag vet inte vad den hette, en vad heter de? Jag hade en fågel som satt i mitt knä till och Fredrik bara liksom, vänta, jag ska bara fånga. Jag bara, inte ens på min balkong får jag vara fred från Pokémon, det är skandalöst. Tog du inte en bild, Fredrik? Jo, faktiskt. Ja. Den har man inte sett någonstans. Det tycker jag är skamligt. Och det här var liksom när Fredrik hade börjat. Så varje gång vi gick igenom, vi har en park precis mitt emellan där jag och Fredrik. Och varje gång så går han med telefonen uppe liksom, han bara, och letar. Och vi har en plaskis och han bara, det finns säkert Pokémon. Jag bara, jag tror inte du ska springa liksom mot plaskis med mobilen i högsta ugg när det är liksom massvis med badande folk där. Jag bara, jag tror att föräldrarna kommer bli väldigt upprörda och liksom slå dig. Alla så vana nu med folk springer. Om vi säger så här, jag har i gången precis bredvid mig så har jag en pappa och jag tror han har två söner. De är ute, jag ser dem ute hela tiden. De är fram och tillbaka här över parken och mot affären här borta. De springer liksom med telefon, tre stycken liksom med telefon. De bara, och så ser man ju på någon vinkel och det är ett håll och sen ser man alla tre sticker och ett samma håll. Jag bara, jag tror de har hittat en Pokémon där borta. Hoppas det är något spännande. För jag känner att jag missar någonting, för jag vill verkligen, men min telefon klarar inte av Pokémon Go-appen. Så att jag har totalt missat det här. Så men det Robert, det här kom, får se hur länge det är, men att ifall du vill ha en telefon som bara räcker lagom medans Pokémon, köper en iPhone. Nej. Ja, precis. För er som lyssnar, ni kommer inte se det, men att Fredrik visar just nu upp en bild på när vi sitter på min balkong och jag har en fågel i knät. Det är sådana godbitar som man får vara med om man tunar in på lördagar runt 21.00 för att titta på våran podcast live 21.00 på Twitch. Det är twitch.tv/nordliv. Precis. Jag tror det enkla här för er som lyssnar som faktiskt vill och orkar se oss live är ju att prenumerera på oss på Twitch så att ni får en liten petunk när vi faktiskt blir live, för ibland blir det lite senare. Kan vi ställa in vad som står i den där? Ska vi skriva varning, nu är de live igen. Det går även att om ni följer oss på Twitter, twitter.com/nordlivpodcast, så lägger vi upp när vi väl går live. Carl, släng in någon Coca-Cola nu. Släng in någon Coca-Cola nu, perfekt tillfälle. Carl och jag är sponsrade av Imsdal, är vi. Ja, jo. Oh dear. Jag har en gammal påse som har varit morötter i. Går det bra, eller? Här, vänta. Så. Ja. Riftes grönsaker. Det händer också på Twitchen så händer det också. Men lite jag tycker vi hoppar vidare nu innan. Vi hoppar vidare nu, får vi se då. Helt enkelt. Så får vi nästa vecka ta i tur med en riktig veckans diskussion. Övriga nördämnen kom vi till nu, som innan lyssnarmailen då, egentligen den sista vanliga större punkten då. Och vi kan väl börja här, för jag är så jäkla nyfiken, Lotta. Du vill ju prata om XXXHolic. Ja. Som är en anime då, antar jag. Och är det vad jag tror att det är, eller vad är det för någonting? Det känns som att vi har lite av tema här idag med XXX här. Vad är ja, det här? Lite så. Nej, det är antagligen inte det du tror det är, för att du är en ytterbrottning, pervers... är det inte det? Nej, du är en pervers liten pojke. Usch, fy, smiss på mig. Just det är det du tycker om, så det får du inte göra. Oj. Oh. Anyway. Oj. Nej, det här är en väldigt mysig liten serie. För de som har sett Mushishi så kan man känna igen lite stämningen i det. Det handlar om en kille som kommer till en liten, ja, butik, kallar de det. En shop i Japan. Där man tillfredsställer önskningar. Och nej, inte den typen av önskningar oftast. Men du kan få din önskning. Vill du prata om det, så att säga. Vart gick du ditt mind där nu? Nej, jag bara tänker på Fredrik. Ja, jo. Vem vet hur han reagerar på saker och ting. Den har väldigt mycket japansk mytologi, eller ska jag säga shintoism i sig, och folktro. Den är väldigt mysig. Det är en, jag skulle säga att det är en seinen anime. Det är lite av en verbildungsromanen i det att huvudpersonen då, Watanuki Tatsumi, han går verkligen igenom den här resan och utvecklas som person från första till sista avsnittet. Ja, men det är det man vill ha, character development liksom. Precis. Det är inte det att han liksom he's not supposed to be the best there ever was, och så vidare. Det är inte det att han lär sig nya, coola, häftiga attacker varje avsnitt. Det är inte det att han har the fight of the week. Men det är ju lite det som är med seinen. Det är ju lite mer, de brukar ju oftast vara lite mer lite mindre formulära, om man säger så. Eller ja, de följer ju en egen form, men det är inte samma sak som shonen då, där det är mer I will hit you with my fist until you give up, eller lite så. Nej, precis. Alltså, det är tänkt för en äldre publik, och det känns. Ja, det är ju lite mer vad, sena tonåren, mitten av sena till sena tonåren, är det inte det? Lite mer publiken för. Ja, seinen kan sträcka sig ända till vuxen ålder. Men nej, det är ofta ser som age range ungefär, för seinen är ju runt där. För det finns ju det som är lite mer mature också, där det är lite mer gore och sånt, brukar ju vara inte ofta seinen, utan det är ju lite mer på något sätt också. Men den är, ja, det är en sån där anime som när jag såg sista avsnittet så var det lite men nej, det måste ju finnas mer. Det här kan ju inte vara slutet. Jag måste ju veta hur det går med det här och det här. Och det är inte egentligen det att de lämnar jättestora plotttrådar lösa, för att den hela berättelsen vävs väldigt skickligt. Det är en berättelse som känns att ja, men den tar liksom inte slut. Det är inte det att hjälten gifter sig med prinsessor och de lever lyckliga alla sina dagar. Utan den känns väldigt levande, väldigt riktig. Och därför tror jag inte att berättelsen skulle ta slut innan alla i serien har blivit gamla och dött av hög ålder. Liksom. Men det här är anime du pratar om, va? Ja, det finns väl en manga också. Är anime adapterad från mangan? Ja, det är den. Men det kanske men det finns också, det finns OVA dessutom. Anna, jag tänkte om du tyckte att den tog slut lite så att det var saker som lämnades, så är det ju ofta så att det finns mer i mangan då, att det är inte en full adaption, eller att det är möjligtvis att de har lämnat ut saker då. Ja, fast jag tror att jag har ju som sagt inte läst mangan, men eftersom det finns OVAs i det här också som jag har sett, så tror jag tyvärr att animen till och med sträcker sig utanför mangan. Men som sagt, det vet jag inte. Utan jag tänkte ta och läsa den också. Ja, du får återkomma till oss när du vet vad skillnaden är, helt enkelt. Ja, precis. Men som sagt, det är en väldigt mysig serie, och den är väldigt tankvärd. Den väcker en hel del, eller ställer en hel del frågor och ger en del förslag på bland annat hur man hanterar relationer, alltså inte bara kärleksrelationer utan mellan vänner och så också, hur man faktiskt agerar mot varandra. Ja, jag tyckte om den, en helt klart rekommendation om du tycker om En anime där det inte måste vara fight of the week. Det måste inte vara flashy action hela tiden. Utan, ja, men mysig och tankvärd. Hur lång är den? Nu ska vi se här. Jag tror att det rör sig om totalt cirka 30 avsnitt. Ja, det är lite, längre, två säsonger. Det är lite längre än vanligt då. Alltså. Ja, det är då en och en halv alltså. Är det så här, ett avsnitt, en säsong på vad, 20 avsnitt eller något sådär? Eller två stycken på 15? Ja, precis. En på 24 tror jag det var och en på om det var 13 eller någonting. Och sen är det då dessutom ett par extra avsnitt. Ja, men jag har hört talas om XXHolic förut, men jag har aldrig uppmärksammat den direkt, har jag inte. Så att, vad är artstylen förresten? Jag måste fråga. Är det modern eller är det mer, har den lite mer sin egen stil, om man säger så? Ja, alltså det är, och jag är ju väldigt dålig på namn på de här. Det är inte den här typiska 80-tals och det är inte heller särskilt modern, utan den är artful, höll jag på att säga. Lite vassare kanter. Hår består verkligen av liksom hårstrån och hårtester liksom. Och så. Okej, okay. Ja, får kika på det och se. Ganska detaljerad är den, men inte overly much. Okej. Okay. Men ja, vacker och lite artistisk så där. Lite autistisk, sådär. Ja. Ursäkta mig. Jag kunde inte låta bli. Ja, men vi har ju Danny här i podcasten. Så. Men då kan vi, när du ändå har ordet så att säga, du har ju varit och sett också SVJ. Heter den så? Ja. Stora vänliga jätten. Ja. Jag och min syster var och såg den. Och den. Va? Jag har en väldigt speciell relation till SVJ. SVJ är alltså en förkortning för Den stora vänliga jätten, och det är en bok skriven av Roald Dahl. Den gamla goe norsken. Just det, jag tänkte du skulle tycka om det. Och SVJ var den första bok jag någonsin läste. Det här var alltså någon gång när jag var 7-8 år gammal. Och det sägs vara en barnbok. Den säljs som en barnbok. Roligt att jag skrev min biuppsats i litteraturvetenskap om ett av kapitlerna i den. Och då läste om den för första gången. Och den är alltså boken är fruktansvärt brutal och enormt grym och oförlåtande och hemsk. På alla sätt och vis. Och beskriver... Många av Roald Dahls berättelser var ju så i bokform. Liksom. Ja, precis. Han använder, om man pratar litteraturvetenskapliga termer, grotesken på ett väldigt effektivt sätt. Både i sina barnböcker och sina vuxenböcker. Och i ingående detalj beskriver hur de här enorma jättarna äter upp barnen. Hur vissa tycker bäst om att knäcka deras knotor och suga ut deras märg och andra är mer förtjusta i deras blod. Ja, men Lotta, hur ska man annars lära sig? Nej, precis. Det, är ju lite... det låter lite som Bröderna Grimm, liksom deras sagor. Liksom. De var ju väldigt... Precis, originalen är Grimm. Ju väldigt brutala och oförlåtliga, om man säger så, på många sätt. Ja, och jag måste säga, alltså, jag är fortfarande väldigt förtjust i Roald Dahl, både barnböckerna och vuxenböckerna. Och jag är väldigt fascinerad över, som sagt, att jag fick läsa SVJ som liten och se vad det blev av mig. Men i alla fall, nu har jag alltså kommit en filmatisering av Stora vänliga jätten. Det har ju filmatiserats tidigare, bland annat James och jättepersikan och Matilda och häxorna har jag för mig också blivit filmatiserad. Och nu har SVJ sällat sig till den skalan. Filmen är väldigt mycket snällare än boken. Den går inte alls in i detaljer och beskriver de här dödsfallen och så vidare och hur jättarna gör så, och vilka människobarn som smakar hur. Jag hör löst baserad på boken av Roald Dahl. Ja, fast det här är det roliga. Trots att den inte är alls lika grym så är den faktiskt trogen boken. Den fångar känslan väldigt fint. Och ja, de har gjort om slutet aningen. Men inga spoilers här nu. Det är inte jättemycket omgjort. Men det är ändå liksom en viss försköning. Framförallt hur människorna agerar. Men den är bra. Man får lite de här... Ibland, ja men lite den här berg- och dalbanan. Ibland är den lite småruggig, ibland så är den rolig. Det var ju liksom jag och syrran och en hel biosalong full med föräldrar och deras små barn. Och när det var läskigt så satt ju de och någon tyckte, är du rädd mamma? Jag är lite rädd. Ja, det är lite läskigt nu. Och sådär. Och på de lite mer... Ja, men Sophie då, huvudkaraktären, och SVI, den stora vänliga jätten, har en del ganska djupa diskussioner också. Och då satt ju alla de här stackars föräldrarna och småsnyftade. Inte för att jag skulle göra någonting sånt. Du satt sånt, bara men... så här, så där mördar man inte någon. Sen slutar du närmare ett barn, så här gör man, visk, de bara... Jag vet inte, Lotta säger det där, men jag är ganska säker på att hon kom ut därifrån med kinder som var lite skrynkliga av tårar. Icke då, jag är en cool och tuff tjej. Som inte alls går att se barnfilmer tillsammans med min syster. Tuff och cool. Ni satt och höll om varandra, erkänn, ni satt och höll om varandra under filmen. Nu tänker jag vara sån här morbid. Hon var tuff och cool, hade varsin tampong under ögonen så. Sorry. Det var faktiskt sorry. Ett bra tips. Sorry. Nej, sorry. Anyway. Är den lite sentimental och så på sina ställen också? Ja, lite grann. Den är inte överdrivet så. Den har definitivt fler humorpunkter än sentimentala. Men den är väldigt vacker. Också SVJ, han jobbar ju då som drömfångare. Och jag blev väldigt imponerad av hur de hade lyckats gestalta de här drömmarna i filmen. Så att den är grafiskt väldigt skickligt gjord. Det är ju självaste Spielberg som har gjort den så. Ja, så att det märks att det är hög kvalitet. Frågan blir ju då, hur trogen är den boken? Hon, ja, nej, jag hörde inte. Ja. Hon påbörjade någonting och sa att men det var någonting, och sen så gick hon vidare på andra grejer. Robert sa att slutet var ändrat och att det inte var riktigt helt trogen, men att det var liksom så när som möjligt. Då hörde inte jag. Ja, du missade. Uppenbarligen så är det här avsnittet, du gör inte högrejer. Lotta, du kom in lite grann på grafiska, men hur är grafiken i den här? Som han såklart är ju datagjord, stora vänliga jätten, men hur är överlag i filmen? Det är inte så att det poppar ut liksom, man bara, vad fult datagjord. Är det liksom överlag med de andra jätten också, så att det inte någon sticker ut allt för mycket, men att det är liksom, de har en jämn nivå på den biten? Ja, men det tycker jag. Alltså, okej, visst, SVJ ser ju väldigt annorlunda ut jämfört med de andra jättarna, men det ska han göra. Det gör han i böckerna också. Eller boken. Han är ju en utstött ju, så... Ja, precis. Han är minstingen. Som Carl, babyboy. Ja, precis. Enda skillnaden är att vi inte går runt och rövar bort barn. Wait, Hur tror du Fredrik har fått barn? Precis. I snatched them. Från sin fru, deras mamma, ja. Yes. Det var ingen födelse. Anyway. De var tagna direkt ur barn. Praktiskt. Ja, tack. Nej, men den... Okej, det är liksom inte Sagan om ringen verklighetstroget i animation, eller i CGI och sådär. Men det är bra. Det är tillräckligt så att man verkligen kan bli ordentligt immersed. Trots att det är de här enormt höga jättarna som åker rullskridskor med trucks. Så som man gör en vanlig fredagkväll. Ja, uppenbarligen. Så att den är bra gjord också. Ljudeffekterna och ljudbilden också. Ja. Bra. Det är snyggt jobbat. Och jag kan bli väldigt kinkig om det är någonting som ligger mig varmt om hjärtat som jag inte tycker utförs på ett bra sätt. Så att jag tvekade länge på om jag skulle våga se den överhuvudtaget. För det fanns en stor överhängande risk att jag bara skulle resa mig upp mitt i salongen, mitt under filmen och bara skrika och storma därifrån. Men nej, faktiskt. Det var bra. Det låter gött, ja. Ja. Men då hoppar vi vidare. Jag tänkte du, Danny, du har ju sett både det ena och andra här i sommar. Yes, yes. Vi kan väl börja med Star Trek Beyond. Vi kan. Yes, var iväg och såg no Star spoilers. Trek Beyond. No spoilers. Alla dör. Ah, jag trodde det skulle vara något allvarligt. Ja, ja precis. Nej, men om vi tar lite kort om storylinen, att de är ute på sin femårsresa och sådär, och en kul replik som de använder, att, det liksom, att deras resa börjar kännas episodisk nästan, så där man bara kul är som det är baserat på en tv-serie. Kort och gott, de är ute och letar runt, folk börjar tröttna lite grann, och en del funderar på slut, jag säger inte vilka, så det är lite kryptisk. De kommer ut till deras nya stora station, där de stannar till, och sen får de ett nödrop, och de är ju största skeppet såklart, att de bara, vi gör det för vi är stora, starka och bästa. Ding! Perfekt. Möter på en fiende som de inte riktigt vet vad det är för någonting och inte kan besegra. Kraschlandar som vanligt, det här är ingen spoil för det här med i trailern, skeppet går ut skogen. Surprise, det har gjort det i de senaste 10 filmerna, va? Känns som det i alla fall. Och där på planeten så får de helt enkelt försöka leta upp hur de ska ta sig därifrån och vem deras fiende är. Och det är väldigt mystiskt att den har någonting med federationen att göra. Interesting. Men som sagt, jag tycker om Star Trek-filmerna även fast alla säger att det här är den sämsta av de nya rebootsen. Jag tycker fortfarande det är en väldigt underhållande film. Det är Star Trek helt enkelt. Det ska vara lite... Man ska sitta så här, man bara... Okej. Okay. Och sen liksom nästa stund så liksom... Åh, nu fightas man. Åh, till där. Red shirts. Åh, de dör. Yeah. Vissa saker hör till. Ja, bara. Vissa saker hör till. Och det är en... Man märker att det är Simon Pegg som har varit med och skrivit manus. För den är lite mer... Väldigt mycket mer åt den här liksom komiska hållet känns det som faktiskt. Sen var det en liten kontrovers där med Sulu, där att han skulle vara homosexuell och sånt där, vilket inte uppskattades. Men att, ja, det var liksom, det känns som de klämde in det liksom bara för att de kunde liksom, ah, vi måste ha någon i casten som är homosexuell. Jag bara, jag tror det är möjligt att det är lite av en throwback också till originala Sulu. Ja, det var sagt som en homage, vilket han inte uppskattade. Jag tyckte att varför måste vi peka ut liksom, titta på den där. Titta på den. Det där är den homosexuella. Nej. Jag tycker det känns så liksom man bara Men hade George Takei gått ut och sagt han tyckte inte om det. Han tyckte inte om det för 5 öre. Om vi säger Nej, så. Han alltså han känner ju att de har ju gjort om karaktären. Det finns liksom ingen anledning till det. Det förstör verket. Det är inte menat att vara så från början, och då ska man inte försöka tvinga in det på något sätt. Jag kan väl inte tänka på så att jag någonsin har tänkt på Sulus sexualitet. Liksom. Jag kommer inte... Ja, han har fru och barn. Ja, jag kommer aldrig ihåg. Det är ganska länge sedan jag såg något av originalserien och den biten av hela... Star Trek, det är, jag kan inte minnas att den nämns någonstans. Jo, jag kommer inte ihåg var den är eller hur ofta, men han har familj. Och i den här filmen så har han man och barn. Väldigt sött, det tycker jag. Fin scen, liksom han sitter och tittar på bild på sin dotter och sådär. Det känns lite grann så att men de ger lite mer karaktären, lite mer tyngd så att säga. Men att jag tycker att ska vi slänga in någonting så ska vi slänga in det ordentligt. Inte liksom så här, vi tar och säger till för att han spelar, han som spelar, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, Takei var homosexuell och därför måste vi slänga in att nu är karaktären gay. Liksom det känns, ska man göra något sånt här, man ska ha en karaktär som är av en viss ras, sexualitet eller något sånt där, gör en ny karaktär som liksom är satt och istället för att liksom, vi tar slänga den här attributen till den här. Men det har absolut ingenting med den här filmen, jag tänkte bara säga lite kort att jag tycker sånt är totalt dumt i filmen när man slänger in liksom bara för att liksom, vi kan. Var var jag någonstans? Just, Det är en bra, det är en bra popcornrulle. Tycker man om dem tidigare så kan jag säga att då kommer man tycka om den här också. Och jag tyckte väldigt mycket om även fast han var under så mycket smink och datanimering och sånt där, Idris Elba gjorde ett väldigt bra jobb ifrån sig i alla fall. Och sen är ju här, han gjorde så gott han kunde med det han fick, vilket känns som så många. Jag personligen tycker väl att han, Idris Elba, är jättebra i nästan allt han gör. Han hade inte så mycket att arbeta med kanske i karaktären. Det känns som de skulle kunna ha gjort, gett han lite mer tid så man kunde fått utveckla. Men det skulle ju vara helt enkelt att den karaktären är ju dold i liksom vem han är egentligen, så att säga. Stor plot point för filmen. Man får ta lite leap of fates i vissa fall. Det låter lite som samma problem som X-Men Apocalypse hade med deras bad guy. Liksom att det var inte mycket till karaktären, om man säger. Det, mycket av det döljdes ju bakom. Han har ju lite mer... Det gäller att man väntar ett tag bara. Om vi säger så här, det ger utdelning i slutet på karaktären i alla fall. Men att sen tyckte jag att hon... fint tillskott att hon Jayla, den nya vita med svarta tatueringar, fan hette, ja, den nya kvinnliga alien som var med, för jag tycker det var intressant, lite komisk också, ganska cool så där. Jag tyckte det var ett bra tillskott där. Jag hoppas vi ser henne i nästa film, i alla fall utannonserat en fjärde film ju så. Men jag kan rekommendera att man går och ser den här, och här är en sak som är också att man får lite mer mellan Spock och Bones, tycker jag är kul, för att de har mer med varandra att göra, vilket är en typisk trait från den gamla tv-serien, att de är alltid på varandra, och Bones kommer alltid och din grönblodare alien, och Spock han bara tittar på honom, jag förstår inte riktigt vad du menar, man bara ja, det är något de gör bra i den här, är ju som du sa förut, det med karaktäriseringen av folk, för de, i och med att de splittras upp då på planeten, så får man små grupperingar som du får följa. Och då får du faktiskt lära känna de mindre karaktärerna mer. Och det är väl det. Jag tycker nästan den här är en av de, är faktiskt bättre än förra filmen, tycker jag. Som också var. Men de håller en väldigt hög kvalitet. Så yes. En bra film. Bra, men vi hoppar väl vidare till Suicide Squad då. Yes, Suicide Squad. No spoilers. Alla dör. Det skulle inte förvåna mig, helt ärligt. Nej, det kan inte jag säga någonting. Den heter Suicide Squad. Skulle de inte misslyckas om de inte dör i slutet? Yes, för de som inte känner till Suicide Squad. Suicide Squad är en samling med superskurkar som blir intagna till... Nu kommer inte jag ihåg vad deras agenturen heter för någonting... Argus. Som tar in dem för att sätta in dem mot andra superskurkar. Filmen börjar liksom helt enkelt att man får se Amanda Waller, vilket är chef för Argus, som sätter sig ner och pratar med några generaler eller något sånt där från militären om att hon vill starta upp Suicide Squad. Och hon säger liksom att ja, men Superman är död, men tänk ifall nästa Superman inte håller våran ideologi liksom och tror på den amerikanska idealen och frihet för mänskligheten, utan är ond. Vem ska då kunna stoppa honom? Och det är därför de tar Suicide Squad. Spoilers för det är de första Dawn of Justice. I don't care. Har folk inte sett den nu, så synd för dem då. Ni ska inte se den ändå, så hoppa den filmen. Yes. Till och med Gentle Crabfish är helt bortom sig nu. Att han visste inte om det här. Det är Stålman. Vad tror ni kommer hända om vi säger så då? Jo, nej, men alltså det fattar man ju, men alltså, det är baserat på The Death and Return of Superman, så. Ja. Om vi går tillbaka till Suicide Squad, som sagt, i squaden så de samlar ihop några superskurkar som Batman såklart har burit in. Vi har Deadshot, vi har Harley Quinn, vi har... jag ska komma ihåg vad alla de heter. Croc. Killer Croc. Ja, Captain Boomerang. Och... Ja, just, han är så oförglömlig. Enchantress är ju också där. Och sen har de ju med militären Rick Flag, och så har de med Katana. Rick Flag, ja, han heter så. Vilken jävla namn. Det är comic book names, okej? Okay? Ja, det måste det. Vad heter han, eldkastaren? Fan, jag är så dålig på namn. Diablo. Och så har vi han Native American... Ja, han. T-Hawk. T-Hawk. Nej. Fan, var det något med S, va, eller? Fan, vad pålästa vi är nu. Vad bra. Alltså, du vet, vad bra. Nej, men det här är så fort någon ska fråga mig någonting. Jag kan skitbra, liksom ifall inte någon frågar någonting. Slipknot heter han. Gäller att få igång gärna. Men ifall någon frågar mig någonting, då är det liksom... nej, mm. Och som sagt, de samlar ihop teamet för att de har någon högt uppsatt som är, okej, okay, kanske ska hoppa. Det kommer en katastrof, det kommer ett nytt stort hot som militären inte kan stoppa. Det är väldigt vag där. Och därför måste de skicka in Suicide Squad för att stoppa. För att de ska in och hämta ut någon högt uppsatt person. Nu är jag väldigt vag här. Och det är liksom början på deras resa. Och om vi säger så här att ingen utav dem i teamet vill liksom vara där. Alla är väldigt anti. Alla anser att varför ska vi göra det här? Men att men de sätter ju en bomb i huvudet på dem super... så att de måste göra det. Det är klart att det här gänget med superskurkar alltid vill göra precis som de blir tillsagda. Mm. Yes. Vi såg ju hur bra det gick i Arrow-tv-serien med det. Så att, Men vad tycker du om filmen då? Alltså, jag tycker om DC. Jag är mer av en DC-person än jag är Marvel. Jag tycker bättre om deras bibliotek av superhjältar och skurkar faktiskt. Jag är väldigt stor Batman och Superman. Film, det är det jag tänker komma så att jag tycker om den, även fast alla andra recensenter tydligen hatar filmen och tycker att den är totalt skräp. Jag tyckte det var en väldigt bra film. Tyvärr lider de av problem, precis som med Batman, att de har för mycket tjafs som händer runt omkring, att de inte hinner utveckla liksom grundstoryn. Mm. Det känns som de vill liksom, vi har liksom de här superskurkarna och de ska ju försöka såklart klämma in liksom lite backstory på varenda käft. De gjorde det i alla fall på de som är högst betalda utav skådespelarna, känns de. Nämligen namn på Will Smith. Men att det är precis som de har haft med deras tidigare filmer nu, att de försöker ha så mycket att den sista fjärdedelen av filmen är liksom lite av en clusterfuck. Det är för mycket skit som händer och motivering för karaktärerna känns som att den kommer liksom från, utifrån det blå helt plötsligt. Liksom bara, nej, vi vill inte göra det här. Vi gör det här! Okej, nu sticker vi! Woho! Man bara, vänta, va? Alltså, hela DCs Cinematic Universe är ungefär som att de försöker ta igen det Marvel har gjort under de senaste, vad, 10 åren nu? Är det så länge sedan som de första filmerna? Sen Phase 1? Nej. Det är 08 kommer Iron Man. Ja, men Hulken den räknas ju också in i Cinematic Universe. Kommer inte den efter? Nej, den var filmen som var precis före, bara, har jag för mig. The Incredible Hulk kom 2008. Hulken första kom 2003. Ja, nej, inte den. Det är Incredible... den med Edward Norton. Det är den. Ja, den kom 2008. Ja. Nej, men alltså grabbar, det kan inte men stämma. I alla fall. För att det är ju max 2005. Men nu. Och första Iron Man kom 2008 också, så de kom samtidigt. Ja, de var samtidigt. I alla fall. Men vilket fall, det är nästan 10 år sedan nu sedan de kom. Och det är de har ju nu en 8-9 filmer under bältet. Är det så mycket? Det är någonstans åt det hållet i alla fall. Och det är ungefär som att DC försöker ta igen all den tiden i typ 3 filmer. All den utvecklingen som Marvel har systematiskt gått och byggt upp med sina filmer. Hurvida man tycker att det har gått bra eller dåligt är irrelevant. Men att DC försöker göra samma sak fast på en tredjedel av tiden. Och det går inte bra, tycker jag inte. Det är, som Danny säger, det är alldeles för mycket som de försöker klämma in. Men problemet är att, som sagt, de har ju nu sett hur det gick med Batman vs. Superman och det har ju varit mycket spekulation om att de gjorde massvis med nya klippningar och sånt där. Och vad jag har läst och hört att de gjorde en version som var Director's Cut mer eller mindre. Sen gjorde de en egen version efter den trailern. De som klippte trailern fick klippa sin version. Och filmen vi ser på bio är en kombination utav de två olika versionerna. Jesus. Vänta, vilken är det? Batman vs. Superman eller Suicide Squad? Suicide Squad. Okej. Okay. Vilket jag, det känns liksom så att no, man gör inte så. Antingen kör man stenhårt på regissören, hans vision, Eller så tar man helt enkelt bara strunt i en, utan liksom bara skickar in massor med folk som tar scen för scen för att göra liksom det bästa de kan. Liksom, man kan inte hålla på och leka runt efteråt. Liksom, oh, shit, oh, det gick inte så bra. Då måste vi göra om allting. Vi måste ha mer glätt. Det här är ändå som är störst, att de har gjort mer humor i filmen. Så där. Mm. Vilket det inte passar in, som DC har alltid haft, så i alla fall sen de tidiga Batman-filmer, att de har haft en mer mörkare, verklig ton på det, vilket jag uppskattar mer än den här liksom da-da-da-da-da-da. Mm. Ja, men det stämmer också bättre överens men, med deras comics. Precis. Men att jag tycker fortfarande om filmer, jag vill se mer DC-filmer. Och om vi bara tar upp ett, en av de största pepir här jag har, det är liksom att Killer Croc ser för jävligt ut och borde varit en, antingen fått in han som spelar från Game of Thrones, vad heter han? The Mountain, borde de fått in någon sån stor snubbe att spela med. För just nu är han liksom en snubbe som är typ, vad kan det vara? 2 meter max och liksom, nej, det ser bara dumt ut. Killer Croc ska vara liksom nästan dubbelt så stor en vanlig person och ser skräcken jagan ut. Det här var liksom totalt värdelöst. Utöver det, jag tyckte om de andra karaktärerna. En del var lite så här si och så med. Och Bad Guy, om jag säger så här, kändes inte som passade in för 5 öre faktiskt. Det men du tyckte om filmen i alla fall? Jag tycker om filmen, ja. Men att det är mycket som, det är klart jag tycker om massvis med filmer som jag har problem med. Men jag tycker fortfarande om filmer och jag vill se fler filmer. Men frågan är då, tycker du det är en bra film? Den får en 5 av 10 utav mig. Okej. Okay. Mm. Den middle of the road. Jag vill se mer, men att det finns så mycket man kan rätta till. Jag faktiskt också den. Yes. Och jag tycker också faktiskt att det är en underhållande film. Du får absolut inte gå in för att analysera den här, för då kommer du tänka, men varför slänger de in en tjej med ett brännbollsracket för att slå ihjäl en superskurk? Mm. Varför slänger en snubbe med en boomerang? Vad kan han göra? Jag kan säga dubs, men no. Ja, ja. Alltså Harley Quinn-karaktären, hon är ju underhållande att ha med. Men om man tänker efter på situationen de står inför och varför Amanda Waller väljer vissa av de här personerna, så tänker man, hur tänkte hon nu? Men som jag sa, man får inte överanalysera den här filmen, för den går in för hull och hår för att vara underhållande, och det är den. Liksom, så. Ja, men alltså, om man tar Harley Quinn som karaktär som jag känner henne från comics, så är hon egentligen en väldigt bra ledarkaraktär. I mean, hon har en egen liten grupp vid ett tillfälle, The Quintets, och så vidare. Hon är bra på att motivera folk, hon är, trot eller ej, bra på att lägga upp strategier och planer, och hon är definitivt bra på mindfucks. Men å andra sidan... Jag har också sett, och jag, tyvärr är inget hon tog till vara i den här filmen. Alltså, jag blir lite smått ledsen när man ser Harley Quinn ändå, för att hon är ju, för att alltid när man ser, oftast när man ser henne, så är hon en väldigt, förutom i tv-serien där hon är ifrån, så oftast när man ser henne i något moving picture media, så är hon ju alltså ganska av en ditzy karaktär och lite så här. Men hon är ju faktiskt en jävla psykiatriker, en psykolog är hon ju. Jag för mig det. Yes. Man får ju lite flashbacks här också, i och med att Jokern också är med i filmen. Så hack för lite. Ja, man vill ha lite, jag vill ha mer av. De hade ju tydligen klippt bort typ så här 20 scener eller någonting. Om vi säger så här, det här var ju, det här fick jag ju reda på som jag tittade på olika personer, och det är ju en skotte som tänker stämma Warner Bros, för att det fattades scener från trailern och han åkte till London för att titta på filmen, och därför stämmer han dem för att de scenerna fattades. Men alltså, jag håller med om premissen, han har liksom det, att ha inte med saker i trailern som inte är med i filmen. Sure, ja, men det här så är det alltid. Ja, ju, men att... Det var ju skulle mycket, ju aldrig någon film göras. Nej, men alltså, det var ju så mycket scener som var med Joker som inte var med, vilket det känns liksom att det är ju falsk marknadsföring ju där. Men att problemet är att när de gör en trail så har de ju bara fått de här bitarna av filmen, medan de kanske fortfarande får spela in eller klipper fortfarande resten. Då får de vissa scener liksom, kör de här, för de är häftiga, det är mycket action och sånt där, det är mycket karaktär i dem. Så det är klart att de klipper från det de har, så man kan ju inte egentligen skylla på dem, för att de klipper bara på det de har fått, men i alla fall. Klart. precis som du säger. Vad jag hör här egentligen är ju det att jag ska vänta med tills Blu-ray kommer ut med Director's Cut, precis som jag gjorde med Superman. Jag lyssnade på Empires podcast med regissören. Han sa att det kommer inte komma någon R-rating på den här. Alltså en sån här specialversion. What? Så, ja. Men så fuck in, hans, för de frågar ju med den här som kom till Batman vs. Superman. Alltså nej, jag har inte varken planerat eller tänkt på en sån. Men om filmbolaget får som de vill så kanske de kan få... Ja. Om vi säger så här, vi kan ge oss istället hans version av filmen som de faktiskt har klippt ju så. Men den är betydligt mer råare. Precis, för den finns ju där. De har en klippt version som de har visat upp det på testgrupper ju. Och så det finns ju en version där. Så ge oss en director's cut helt enkelt. För alltså jag tappar bara mer och mer förtroende för DC när det kommer till deras filmer. Vi får se vad som händer med Batman-filmen som ska komma. Det är ju i alla fall... Det är möjligt att... som får styra där. Ja, men precis. Så vi kanske får upp någonting där eftersom vi vet att han kan göra bra filmer ändå. Problemet är ju att det är så mycket skit som händer under Warner Bros. De har liksom ingen som... Nu har de ju satt in, vad heter han? Jeff Loeb, eller? Precis, som ska nu vara den styrande enheten för DC-filmer. Att han ska ju vara den slutgiltiga egentligen. Något som jag vet, alltså jag följer eller tittar på en väldigt specifik show på internet som heter Atop the Fourth Wall. Det är alltså serietidningsrecensioner är det. Och han pratar där och han, vad jag har fattat ifrån där, så är Jeff Loeb inte den bästa på någonting egentligen. Han var väl bra en gång i tiden, men inte längre, om man säger så, som med väldigt många. Som väldigt många gamla creators som Frank Miller och sånt där, som har blivit batshit insane efter efter mångt och mycket som har hänt liksom. Så att det, vad jag har hört i alla fall, Jeff Loeb är inte sådär jättebra på att styra och ställa i grejer, i alla fall inte på något kompetent sätt. Om vi säger så här, han måste ju vara bättre än den som de har haft, som hans första, han har inte haft något riktigt projekt än så länge. Jag vet inte vad Fredrik ser så förvånad ut och stirrar en massa för, men Jag har fortfarande förhoppningar på saker och ting. Säger jag bara. Den som lever får se. Jag väntar hellre på fler Marvel-filmer. Jag menar, vi har ju nästa Avengers som ser ut att vara en riktig jävel faktiskt. Med Guardians of the Galaxy och fucking Avengers teamar upp. Det blir intressant. Varför inte välja båda? Så att, vi får se helt enkelt. Nej, alltså som sagt, tycker man om DC eller tycker man om superhjältefilmer, så gå och se den i alla fall. Jag tycker att man fortfarande ser, det finns så mycket, och som sagt, man ska inte överanalysera den här filmen helt enkelt. Det är liksom gå in i flow och sen liksom... slutet är lite si och så, jag tänker inte säga någonting om, men att... Det finns så mycket man kan ha gjort. Till och med jag skulle kunna säkert kunna klippa till en bättre version sådär. Men jag tycker fortfarande att man ska se den. För jag tycker att jag vill se fler DC-filmer helt enkelt. Och jag är trött på att se det här. Sälj till Marvel! Ja, men vi gör så här. Vi hoppar vidare nu till lyssnarmail, så tar vi något lite troligt mail där innan vi avrundar för säsongens första avsnitt. Yes, vi har ett något lite roligt mejl här har vi från en Martin som skickar in till oss, så vi är så här trevlig. Okej, hej gänget. Jag tänkte jag ville börja med en fråga som verkligen har mycket nördkänsla över sig. Två knäppa icke-gaming gaming-frågor. Det hade varit lite konstigt där. I alla fall. Två knäppa icke-gaming-frågor. 1. Se att ni vinner vardera en stor summa pengar. Och då tänker vi oss, kanske då är det större än 100 kronor här, antar jag i alla fall, vi pratar om här. Som ni måste resa någonstans för. Vart skulle ni individuellt resa, Fredrik? Någonting längre utanför Sverige, antar jag vi letar efter här. Ja. Längre än Haparanda. Ja. Nej, jag skulle väl... Får man göra en jorden runt resa? Jag tror vi letar efter en specifik... Jag skulle nog slå till med Hawaii faktiskt. Det skulle vara jävligt coolt. Okej. Okay. Åka och hälsa på. Tack. Hawaii. Varför Hawaii? För att någon redan har sagt Japan. Ja, men alltså Hawaii är det är en väldigt vacker plats och ja, intressant kultur, väldigt fascinerande. Ja, nej, det vore jävligt nice faktiskt. Good choice. Ja. Ja, vi hoppar vidare till gammelgeten själv. Danny. Gammelgeten. Wow. Okej. Det här kommer inte bli något kul svar eller något på det sättet överhuvudtaget. Att jag har lovat så att ifall jag ska vinna pengar för en resa så har jag faktiskt lovat Olsson att jag skulle hänga på honom till Thailand. Så det är väl där jag skulle använda pengarna så här, för annars kommer jag inte åka dit i så fall. Jag skiljer från att jag... Du har lovat om du får välja, om du får välja vart som helst då, utöver Thailand. Nej, jag tänker inte ta någon annanstans. Jag har redan varit iväg till Paris, jag har varit i Norge, det räcker gott och väl. Så nu får vi ta Thailand också. Så med oss. Vi skickar dig till Sibirien, gör vi. Carl? Nu spelar jag ju för sig inte paintball längre, men ett drömresemål har ju varit USA då. För där spelas ju varje år i maj så är det en event som heter Living Legends som hålls där i fan heter det, utanför Chicago, nu kommer jag inte ihåg. Illinois så heter delstaten. Och det är, jag tror det är runt 3000 spelare samtidigt som håller på och skjuter varandra. Mm. Så det har ju varit en drömresemål. Yeah, resemål, så det. Oh, det är jävligt nice faktiskt. Okej. Okay, Lotta? Någonstans förutom Japan. vill åka till Japan så får du göra det i så fall. Yay! Är det där du väljer? Yes. Så varför? Yes, motivera ditt svar. Alltså jag har varit där 2 resor tidigare. Men jag har egentligen bara sett Kyoto och Tokyo. Och grejen är att jag tycker inte om stora städer. Jag tänker flytta ifrån Örebro i princip så snart jag kan, för att Örebro är en för stor stad för mig. Jag tycker om och trivs i både Kyoto och Tokyo. Det här är skitweird för mig, men det stämmer. Alltså, och jag vill så väldigt gärna se norra delarna av Japan. Jag vill gå på ett riktigt traditionellt onsen. Och det här, ja, det här måste bli innan jag skaffar min första tatuering. Men år vill jag så gärna. Och jag vill se Osaka. Och jag vill vandra i bergen. Jag vill verkligen uppleva naturen. Jag vill se det riktiga Japan. Jag vill träffa människorna igen. De är så fantastiskt mysiga. Men, yes, men, Japan. Vänta. Varför är du tvungen att göra det här innan du får skaffa din första tatuering? För en traditionell onsen så är det möjligt att du inte blir insläppt. Du kan ju gömma tatueringen någonstans där det inte syns. Nej, inte om det är en traditionell onsen. Då behöver du vara tatuerad på ett väldigt intimt ställe. Du är nämligen naken. Ja, nej, jag vet. Jag har läst manga, ja. Jag vet hur bra. Det funkar. Men en pil som pekar... Nej, men alltså, jag kommer ju, min första tatuering kommer ju vara en blomranka, en Fiat Megay-ranka över höften. Och jag är ganska säker på att det skulle synas, och även om det kanske inte kommer se jättemycket ut som en Yakuza-tag, så av respekt. I mean, okay. Det här är landet som jag har besökt annonsen när jag varit där, och jag höll på att göra någon jättefarligt. Jag är nämligen på att gå ner i bassängen med håret utsläppt, och det var så farligt att jag blev fysiskt hindrad av 3 stycken nakna kvinnor i varierande åldrar som då satte sig och under 10 minuter, en kvart höll på med tofsar och snören och band och grejer, och för att få upp mitt hår i en väldigt konstnärligt utförd håruppsättning så att jag kunde gå ner. Alltså, det enklaste är bara raka. Ja, men alltså då skulle jag inte få de här 3 kvinnorna som nakna liksom går runt och pysslar om med mitt hår. Låter väldigt intimt och trevligt. Jag önskar att 3 nakna kvinnor kunde göra det med mitt hår. Ja, det som var lite tråkigt var att en av dem var typ 70 En av dem var typ 50 och en av dem var typ 10. Men då har du ju lite väl en bra age range. Ja, jo. Ja, förvisso. Ja, i alla fall. jag... Så ja, Japan. Jag är så osäker. Det finns så många ställen jag skulle vilja resa till. Men jag antar väl att första stoppet är väl Australien, troligtvis. Jag har vänner där och jag har alltid vilja åka dit för att se Irish Rock till exempel. Och lite sådana grejer. Det finns mycket... Du är mer in för mitten av landet. Mer där än är smällhett, det är där jag är ute efter, vet du. Ja, det har du nog gjort sig överallt. Men ja, mitten av landet, that would be the hottest. Ja, nej, men det är lite det jag är mer ute efter. Det finns så många andra ställen jag skulle vilja träffa. Jag skulle vilja träffa, hej, jag är Rob. Hej Rob, det är jag som är Irish Rock. Ja, precis. Jag är väldigt röd, du är välkommen att klättra på mig. Tydligen så får man faktiskt inte göra det. Nej, oh, precis, jag vet. Men i alla fall, det är lite våra. Vi har en fråga till innan vi avslutar den mailbiten. Och det är: hela nördlivgänget blir teleporterade till Vilda Västern i USA. Som en vanlig torsdag för oss alltså. Ja, självklart måste ni skapa ett banditgäng för att råna banker. Hur ska ni annars kunna överleva i 1800-talets Vilda Västern? Jag menar, det är glasklart. Nej, det är så det funkar. Det är så det funkar. Jag menar, det är antingen det eller skapa en modell, men jag tror att folk inte är tillräckligt mogna. Ja, precis. Det vill säga våra potentiella kunder. Precis. Vad heter ert banditgäng? Och vad blir det är ju enkelt som vi nördlyser. Det blir The Geek Gang. The Geek Gang, come on! Fast frågan är... Men du vet att det betyder andra saker då än vad du gör nu, va? Ja, okay. Geek. Jag är inte säker på om ordet fanns ens då. I alla fall. Det är en tvådelsfråga, Danny. Så du avbröt mig. De frågar: vad heter ert banditgäng och vad blir era individuella smeknamn, som exempelvis Billy the Kid och sånt? Tack och hej, Martin. Ja, jag tror vi kommer vara We Hate Rob Gang och han kommer vara Rob the Annoying Little Prick. Thank you. Vi kan skippa själva namnet för just nu och så går vi på de individuella öknamnen. Nej, vi kommer vara Lotta and Gang. Lotta and the Gang, det låter mer som ett band. För vi vet att Lotta kommer leda bandet, för hon är den värsta av oss allihopa. The She-Males kommer vi heta. Tala för dig själv, Rob. Vi skulle kunna ha som MO att alla är liksom klädda till, ja men det här, alltså kvinnor, jättesnygga klänningar med korsetter och hela grejen. Fast då har vi gömt gevär under kjolarna. Då kan vi lika gärna kalla oss för Monty Python helt enkelt. Ja, det låter rimligt. Fredrik, vad skulle ditt öknamn vara där? Du har haft tid att tänka på det här, Fredrik. Quick draw McOlson. McOlson. Wow. Vad är det? Yes. Fredrik Tasty Olsson. Mumsman. Mumsmannen Olsson. McTasty, fast det är under hamburgare. Nej, jag. Fred McTasty Olsson. Nej, du får bara heta Fred McTasty. Det känns så. Kör på okay. Den. Danny, vad är ditt väldigt uppenbara öknamn? Ja, vad är mitt, Robert? Kommer det innehålla någonting med näsa? Nej, du får faktiskt välja själv, Danny. Jag ger dig den rätten här. Du får välja själv. Om inte jag minns min helt fel så sa vi att vi skulle vara klara med näsan från vår föregående podd, men att det har kommit mer tydligare och mer och mer. Så jag tänker vara... Och det trodde du? Ja, för att det är därför jag kommer banna Robert om den nästa 15 podden. Jag har inte gjort någonting. Det är alltid Fredrik som tar upp det. Ja. Han är medgrundare, så jag kan inte banna honom tyvärr. Men nu får du chansen att välja själv här, Danny. Vad kommer ditt namn vara? Ja, som alla vet med mitt vanliga, så jag kommer vara The Old Norsk från Norsk-Norsk. The Old Norsk. The Old Norsk från Norsk-Norsk. Det är det jag kommer heta. Du kommer bara vara känd som Norsk från Norsk-Norsk. Ja, okej. Och så tänker du dig att en amerikanare försöker säga The Old Norsk från Norsk-Norsk. De kommer bara kalla dig för that guy, helt enkelt. Who's that? Oh, it's that guy. Old man Larsson. Right. The Norwegian kommer du bli. Det kommer old man norskas. Old man norskas. Okej, okay, moving swiftly on. Carl? Yes. Tillåter ja, Danny, sagt... varsågod, säg det. Han kommer vara Carl Babyface. Carl the Babyface. Eller som Billy the Kid, Carl the Kid. Nej, det blir Babyface Carl helt enkelt. Det räcker ju. Carl the Mr. Oh. Hamster. Wait, what? What? Oh my fucking god. Okej, Lotta. Ja, jag skulle kunna bli kallad Rattlesnake. Jag skulle hävda att det är för att jag är kvick som en orm. Och att jag är liksom vass som en orm. Och så vidare. Andra skulle kunna påstå att det är för att jag inte kan gå genom öknen utan att låta som joggans baby skallra och klanta mig. Men skulle vi inte då kunna kalla dig för The Red Viper? Ja! Ja, det låter bra, för att det låter som en fruktansvärt dålig egenskap hos en huggorm att vara röd. Jag menar, dessutom får man med den här klassiska hej, det är en tjej med rött hår. Why not call her red? 'Cause that's original. Men å andra sidan kommer ju undan med det eftersom det är 1800-talets vilda västern. So yeah. Yeah. Red Viper. Mm. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Så cheesy det bara går. Och det kommer till mig... Ja. Va? Ja. Rob. Jag vet inte. Quick Draw med G. McGee låter väl jättebra. Nej, jag vet inte. The Boots. Jag tror att du kommer vara Rob Slowpoke, Don't Wake Me Until Spring, Larsson. The Lazy Boy, helt enkelt. Precis, Lazy Boy. Where's Lazy Boy? He's out milking the cow. Nej, Robert, han skulle passa som han skulle kunna vara Doc. Men mössa, han sitter i en gungstol med mössan halvt ner i skallen liksom, så han bara duck, han bara what? No. Jag blir bara känd som Rob. Det är bara det. Alla vet vem jag är. Så att en stammis på det lokala vattenhålet, vet du, så det är det jag är. Jag är stammis. Alla vet vem jag är. Everybody knows my name. Jag är norm, helt enkelt. Okej. Ja. Men vad bra. Det där var svaret på frågan. Jag antar det. Yes, det får räcka faktiskt. Vi får helt enkelt ta det som en liten cue för att avsluta det här härliga avsnittet som har blivit aningen långt. Men det, så får det vara när man börjar säsongen igen, eller hur? Yes. Självklart. Mm. Vi har pratat om spel, va? Någon gång. Någon gång har det hänt. Jag tror det, där det började. Ja, det var på sommaren för mig. Men vi är ju faktiskt en podcast om spel och nörderier av alla de slag. Mm, precis. Och är det så att ni faktiskt vill ha mer nörderier, så hoppa in på vår härliga hemsida. Som vi sa förut, www.nordlivpodcast.se alternativt nördliv.se. Så hittar ni även länkar och all denna info ni behöver för att kanske hitta oss på de olika medier som finns, som Twitch och Facebook och Twitter och så vidare. Och slutligen, är det så att ni vill kontakta oss, ja, maila oss då. Gör det. Nu. Gör det då. Nu. Mm. Nu. Nu. info@nordlivpodcast.se. Och skickar ni bilder, så skickar ni till rob@nordlivpodcast.se. Han skickar dock inte tillbaka om ni inte har skickat en bild på en Snorlax. Jag tar bara emot bilder på boobs och Pokémon. Nej, men gärna boobs på Pokémon. Det får du inte. Notera att det är man boobs han pratar om. Mm, bara, ja, men alltså, om man tar fanfic Snorlax med enorma boobs. Det vill säga moobs, för alla vet att Snorlax är en kille. Mm. Ja, men det alla Snorlax är killar. Boobs på Pokémon går funkar. Jag tror också att det definitivt är dags att avsluta, för jag har hört många börjar lägga sig. Jösses. Vi får ursäkta för det där. Jag vet inte vart det tog vägen, men det försvann mellan brösten på någon Snorlax. Och vi tackar och säger bye bye för den här gången. Toodaloo. Bye.